Następnie będziemy się modlić, a później rozmawiać. List do Hebrajczyków, 3 rozdział. W 1 wierszu tego 3 rozdziału mamy 3 określenia Kościoła. 3 określenia tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i wezwanie tych wszystkich do skupienia się na Jezusie. Czytamy: bracia, święci, uczestnicy niebiańskiego powołania. To są te 3 określenia Kościoła. Jesteśmy braćmi, połączeni w Chrystusie, włączeni do Jego rodziny, bracia. Oczywiście siostry się w tym mieszczą, tak? Tutaj Biblia, wiecie, kiedy często Nowy Testament mówi bracia, bracia, bracia, kieruje te słowa również do sióstr. To nie jest tak, że siostry są poza nawiasem. Bracia po prostu przewodzili, bracia prowadzili. Oni byli tymi, którzy stanowili ten trzon Kościoła, ale to nie wyłączało absolutnie sióstr. Więc to wyrażenia w Nowym Testamencie bracia również są skierowane do sióstr. One tak samo są uczestnikami Chrystusa jak bracia. A więc to jest pierwsze określenie, bracia. Po drugie, święci, a więc ci, którzy zostali oddzieleni od tego świata, przeznaczeni do Chrystusa i w Nim uświęceni, w Nim wybrani do szczególnego zadania, wielbienia Boga, świadczenia o Nim, życia dla Jego chwały w tym świecie. I po trzecie, powołanie, uczestnicy niebiańskiego powołania. Naszym celem nie jest tylko zgromadzanie się raz w tygodniu, spotykanie się od czasu do czasu i robienie jakichś chrześcijańskich obrzędów, odprawianie obrzędów, jakiś uczestnictwo w jakichś rytuałach. Jesteśmy wybrańcami Bożymi, uświęconymi i powołanymi do życia tam, gdzie żyje Bóg. Jesteśmy uczestnikami niebiańskiego powołania. Powołani jesteśmy do życia z Bogiem. Tu na ziemi cząstkowo tego doświadczamy, a gdy przekroczymy próg wieczności, ufamy, że tam będziemy z Nim na zawsze. I ta nadzieja nam przyświeca. To jest cel wiary, na którym skupiamy nasze oczy, by być na zawsze z naszym Bogiem. I co mamy robić, kochani? Biblia mówi o wielu rzeczach, które mamy robić, ale w tym miejscu autor tego listu mówi: bracia, święci, uczestnicy niebiańskiego powołania, skupcie się. Skupcie się na czym? Na kim? Skupcie się na apostole i arcykapłanie. Na tym, który został posłany, to znaczy apostoł, tym, który został wysłany przez Ojca w niebie i który stał się arcykapłanem, który jest pomostem łączącym Kościół z Bogiem, który reprezentuje Boga Kościołowi i który reprezentuje Kościół Bogu. Ten, który został posłany i ten, który stał się pomostem, łącznikiem między Kościołem a Bogiem. Skupcie się na apostole i arcykapłanie naszego wyznania, na Jezusie. I to chcemy i dzisiaj robić, kochani, w naszych rozmowach, modlitwach, pieśniach. Chcemy skupić się na Panu Jezusie. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, gdy chcemy coś powiedzieć, gdy chcemy się czymś podzielić, upewnijmy się, że to kieruje nasze oczy na Pana Jezusa, tego, który jest apostołem i arcykapłanem naszego wyznania. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żeby nasze słowa Jego wielbiły, żeby Jemu było miłe, żeby Jemu były miłe i żeby nam wszystkim przyniosły Jego życie, Jego błogosławieństwo, zbudowanie, które płynie z Jego obecności między nami, gdy my o Nim mówimy, gdy Jego wywyższamy, gdy szukamy Jego Królestwa. Nie chodzi o szukanie naszych racji, nie chodzi o przekonywanie innych, żeby myśleli tak jak my. Chodzi o szukanie Jezusa. Może coś wiem, może coś widzę, ale jeszcze mam wiele do nauczenia się. Jeszcze wiele nie widzę. I po to się też spotykamy w takim formacie, po to rozmawiamy, żeby wzajemnie się pouczać, żeby wzajemnie się korygować, żeby wzajemnie się zachęcać w naszym szukaniu Jezusa, w naszym skupianiu się na Jezusie. O to chodzi, kochani bracia, siostry. Więc o to się módlmy, żeby Bóg nam w tym dopomagał, żeby to nasze spotkanie nie przerodziło się w pogaduszki, żeby to nasze spotkanie nie przerodziło się w spory, kłótnie, w jakieś forsowanie naszych racji. Nie o to chodzi. Tego nie chcemy. To wiecie, że nigdy to nie było naszym celem i potrzebujemy pamiętać o tym. Potrzebujemy sobie o tym przypominać. Potrzebujemy się o to modlić, żeby Bóg nam dopomógł. Bo jako ludzie niestety jesteśmy do tego skłonni, żeby opowiadać o rzeczach, które nam się może wydają fajne i ciekawe, ale nie są skupieniem się na Jezusie. Nie są tym, co powinno mieć miejsce, gdy Kościół się gromadzi. Więc to są pewne nasze słabości ludzkie, o których ciągle musimy sobie przypominać i dokładać starań, żeby gdy się gromadzimy w imieniu Jezusa, imię Jezusa było wywyższone pośród nas i my, patrząc na Niego, rozmawiając o Nim, dziękując Mu, wywyższając Go, czerpali z Niego. O to chodzi. Amen? Zgodzicie się, bracia, siostry? Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za kolejny dzień. Dzień Twojej łaski, dzień Twojej dobroci dla nas, zdrowie, siły, które nam dałeś, możliwość, by tutaj się spotkać i wspólnie razem rozmawiać, wpatrywać się w Twoje Słowo, wpatrywać się w Ciebie, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary, naszego wielkiego apostoła i arcykapłana, naszego Pana, naszego Zbawiciela, naszego Króla. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha mówił do każdego z naszych serc, abyśmy też my mogli mówić z natchnienia Twego Ducha, aby w naszych słowach nie było żadnej pychy, żadnej wyniosłości, żadnej cielesnej myśli, jakiegoś rozdrażnienia. Daj nam, Panie, łaskę, byśmy wypowiadali słowa błogosławieństwa, zbudowania, zachęty, słowa, które wywyższają Ciebie i kierują nasze oczy na Ciebie. Dopomóż nam, dopomóż w tych wszystkich rozmowach dzisiaj, abyśmy wychwalali Ciebie i doświadczali Twojej obecności i Twojego przemawiania do naszych serc. Prosimy też o naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami, o tych, którzy są chorzy, o tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być z nami. Błogosław im, kochany Panie. Prosimy o Twoje posilenie, o Twoje uzdrowienie, o Twoje wzmocnienie w duchu i w ciele. Prosimy, byś błogosławił im, Boże, gdziekolwiek są. Daj im też bliską społeczność z Tobą. Daj im Twoją zachętę, Twoje posilenie. Prosimy w Twoim świętym imieniu i wywyższamy Ciebie i powierzamy w Twoje ręce ten czas. Amen. Zaśpiewajmy jedną pieśń i po tej pieśni też zachęcam Was jeszcze do modlitwy, kochani. poświęcać z wdzięczności. Panie, pomóż nam w każdym dniu walczyć z grzechem. Pomóż nam, abyśmy wytrwali w miłości, w wierności, w wierze. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Tobie ufamy. Dziękuję. Przepraszam Cię za moje słabości. Dziękuję, że swoją łaską i mocą przez wiarę dajesz nam siłę do tego, aby wygrać z grzechem, aby być zwycięzcą. Dziękuję Ci za to, że bardzo pomogłeś mi, moim braciom i siostrom. Proszę Cię, pomóż wszystkim tym, którzy pragną Twojej pomocy, tym, którzy wołają. Wspieraj ich i wzmacniaj. Dawaj nadzieję. Tobie cześć, Panie. Tobie chwała na wieki. Amen. Amen. Dzięki, ja przeżywałem, że przeżywać kolejny dzień. I dając tą możliwość, żeby przeżywać ten dzień, stawiać nas przed wyborami. I tak modlę się, żebyśmy dokonywali dobrych wyborów. Żebyśmy kuszeni przez diabła, czy przez jakieś nasze cielesne chęci, zawsze wybierali to, co jest Tobie miłe. To tak ładnie brzmi, ale to też jest możliwe w naszym życiu, że w naszych codziennych sprawach możemy zawsze zadać sobie to pytanie, czy Tobie to jest miłe. Dzięki. I tak jak brat Tomek się mówi, za to, że dajesz nam siłę do tego, żeby zwyciężać się w trudnych sprawach. Amen. Amen. Thank you. Dziękuję Ci, Boże, że wysłałeś nam na serce tych, którzy potrzebują utrzymania, potrzebują podniesienia, chociaż po takiej naszej też uwagi czasami, czasami rozmowy, że Ty wszystko widzisz, Boże, i tak jak czytamy, że zostawiasz te 99 kobiet i szukasz tej jednej zagubionej, tej jednej, która potrzebuje Twojej pomocy. Nie Boże, nie zostawiasz, nie przekreślasz. Ale ta jedna nawet jest dla Ciebie ważna. Dziękuję Ci, Boże, z całego serca za tego ducha modlitwy, którego też dajesz Kościołowi. Dziękuję Ci za wytrwałość, Boże. Dziękuję Ci za tą miłość taką braterską, że jesteśmy dla siebie ważni, Boże, że potrafimy wstawać na modlitwie. Że też możemy czerpać z tego wiele radości dla siebie i takiego posilenia, jak oglądamy Twoje odpowiedzi. Wytrwałości, by musimy modlić się dłużej. Ale zawsze możemy oglądać Twoją odpowiedź. Ona często jest inna niż nasze wyobrażenia, niż nawet to, jak my się możemy. Ale jeśli jesteśmy uważni, musimy to oczy, duszy, serca, zeszłą niedzielę Adam czytał na początku Psalm 91, a później rozważaliśmy ostatnią część drugiego listu do Koryntian, 8 rozdział, ostatnią część 8 rozdziału. Także to są te dwa tematy, które gdzieś tam chcielibyśmy dotknąć i o nich porozmawiać, szczególnie tą kwestię ochotnictwa w Kościele, na ile chcemy iść w kierunku ochotnictwa, a na ile chcemy iść w kierunku wyznaczania. To jest jedno z takich, z jeden tematów, który myślę dobrze, żebyśmy o nim porozmawiali w kontekście tego, o czym czytaliśmy z tego drugiego listu do Koryntian. Ale może ktoś z was miałby jakieś jeszcze, jakieś takie rzeczy zupełnie, że tak powiem, niezwiązane z tym, o czym ostatnio mówiliśmy. Może ktoś z was ma jakieś świadectwo, czy coś takiego, czym chcielibyście się koniecznie podzielić, czy o czym byście chcieli, żebyśmy porozmawiali, to jest taka możliwość. Długo nie będziemy czekać. Trzeba szybko się decydować. Jeśli nie ma, to w takim razie zacznijmy od tego psalmu 91. Jest to taki psalm, który ostatnio, tak jak Adam mówił, jest często cytowany, czytany w kontekście szczególnie tej epidemii, na początku szczególnie, myślę, dzisiaj to już chyba rzadziej, ale jeszcze się pojawia tu i tam. I pytanie, co robimy z takimi miejscami Słowa Bożego, jak je traktujemy, jak przyjmujemy obietnice, które znajdujemy w tego typu fragmentach Słowa, gdzie wydaje się, Bóg mówi, jeżeli jesteś blisko mnie, jeżeli polegasz na mnie, to cię nic złego nie spotka. To wszelkie nieszczęście, wszelka tragedia będzie cię z daleka omijała. Wszyscy wokół mogą być dotknięci tymi tragediami, ale ciebie to nie dotknie. I co z tym robimy? Czy się tego kurczowo trzymamy i doświadczamy tego rzeczywiście? Czy widzimy, że bracia i siostry no jednak są dotykani? Niektórzy nawet też cytowali słowa tego psalmu, modlili się słowami tego psalmu, ale nie ominęła ich ta plaga. Mówię o COVID-zie. Zachorowali, niektórzy ciężko zachorowali, niektórzy nawet zmarli. I teraz co robimy ze słowami tego psalmu? Czy ten psalm zawiódł? Czy Bóg zawiódł? Czy my źle go rozumiemy? Czy ci bracia, siostry po prostu nie wierzyli? Mówili, modlili się, ale nie wierzyli, brakowało im wiary i dlatego zachorowali, dlatego umarli. Co robimy z tego typu wydarzeniami? Asia chce? Andrzej, pomóż. Z tym, że cenię sobie praktyczność Słowa Bożego, to jak byłam w szpitalu, no tam luty, marzec, długo byłam w szpitalu i byłam w takim bardzo ciężkim stanie, to właściwie mogłam to słowo praktycznie właśnie odkryć, no przynajmniej dla siebie. I też jakby, no ja jednak w domu cały czas głównie przebywam, ale no też miałam informację, że i umierały osoby chore, i chorowały osoby chore, i też nad tym się zastanawiałam często. I nie wiem, jak jest u innych, ale sama dla siebie zobaczyłam, że te całe doświadczenia to był taki czas, jak na przykład ja to tak określałam, że tak jak ci uczniowie w Łodzi, którzy byli miotani nawałnicą i zalewały ich łódź, zalewały fale i oni byli cały, no, przerażeni, to ja się czułam bardzo podobnie w tym momencie i zastanawiałam się, co oznaczały słowa, jakby co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że jak oni go obudzili i pytali się, że Panie Jezu, to nie ma, a Ty śpisz i czy Cię to nie obchodzi. To jakby to wszystko w tej całej sytuacji jakby tak mi się przekładało, jakby to była taka podobna sytuacja, że to słowo jest właśnie aktualne w takich sytuacjach. Te burze nasze są różne, dla każdego to może być inna sytuacja, ale jakby duchowo to jest ta sama sytuacja duchowo. Że właśnie duchowo zalewają nas te fale, to nie musi być wcale to morze takie fizyczne. I też tak jak, nie chciałabym gafy strzelić, Jonasz mówił, że sitowie o, nie, nie to nie, nie, Jonasz. Mówił, że sitowie oplata mu głowę, że ta głębia i tam go pochłania. To ja to wszystko jakby przeżywałam, ale duchowo. I mam wrażenie, że właśnie te różne sytuacje, one dotykają nas i wtedy właśnie możemy stanąć na Słowie Bożym, możemy stanąć na skalę. To jest akurat dla nas dostępne, jako dla ludzi wierzących, jako dla dzieci Bożych. I nawet jeżeli tego nie rozumiemy, jeżeli nasz wzrok rzeczywiście zwracamy na Jezusa, czyli robimy to samo, co robił kto wyszedł z Łodzi? Piotr. No ja niestety, ja mam z pamięcią takie zawsze problemy. Nie ma. Z imionami. Mnie pociesza właśnie, że Paweł też ma. Pocieszam się. Nie jestem odosobniona, że właśnie Piotr, no jego problem był taki, że z jakiegoś powodu wyszedł z tej łodzi i z jakiegoś powodu zaczął tonąć. I też zaczęłam się temu przyglądać. Dlaczego wyszedł, a dlaczego zaczął tonąć i co takiego powinien zrobić, co takiego, jakby mówi do niego Pan Jezus, że co ma zrobić, jakby żeby jednak nie zacząć tonąć. I też zobaczyłam, że to wszystko to są takie wskazówki bardzo praktyczne właśnie w takich sytuacjach, kiedy nasze burze życiowe, czy to choroba, czy jakieś inne sytuacje nas dotykają. I to, co powiedział Pan Jezus wtedy do Piotra, czy to, co Pan Jezus powiedział w innych sytuacjach, czy Bóg na przykład, jak się przyjrzymy tej sytuacji Jonasza, jest wiele, naprawdę wiele fragmentów Bóg mi wtedy pokazywał, to mogłam zobaczyć tak samo ten pierwszy rozdział Ewangelii Jana, w którym on bardzo mocno do mnie przemawia już od dłuższego czasu, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo i że to Słowo przyszło na świat i że to jest Pan Jezus. I to się łączy z innymi jeszcze fragmentami, ale jakby też właśnie tak to rozumiem, że wszystkie słowa, które są wypowiedziane przez Boga, wszystkie słowa, które są wypowiedziane przez Pana Jezusa w różnych sytuacjach, one są dzisiaj do nas skierowane. I również ten psalm 91, ten fragment, który czytał brat Adam, on również jest prawdą dla nas. I nawet jeżeli mamy z tym jakieś problemy, żeby to przyjąć dla siebie w danej chwili, to jednak samo zwrócenie oczu w tym momencie na Jezusa i na to Słowo tak naprawdę już jest dla nas ratunkiem, ale tego doświadczamy dopiero tak jakby... Ja to tak sobie, no to jest taka na mój użytek taka terminologia, że jakby wtedy to słowo jest dla mnie takim słowem, być może mogłabym to porównać do tego, co mówi z kolei Hiob, że wcześniej o Tobie, Boże, tylko słyszałem, a teraz Cię zobaczyłem, że wtedy możemy zobaczyć jakby to Słowo właśnie tak, jak ono rzeczywiście wygląda, co się za tym Słowem rzeczywiście kryje w tym konkretnym momencie, ale musimy zwrócić ten wzrok na Jezusa, na Boga. I przypomina mi się też taka chwila, jak byłam w szpitalu, miałam wtedy sepsę. I lekarze właściwie tak rozkładali ręce, bo dawali mi antybiotyki, a po prostu te wyniki stały w miejscu i w ogóle jakby nie reagowało ciało na to, co oni mi tam dawali. I pamiętam taki moment, jak oni tam był obchód kolejny i tam pan profesor z panią doktor prowadzącą mówili swoje, a mi w tym momencie przyszła taka myśl, że moje słowo jest nad każdym słowem ludzkim, czy w niebie, czy na ziemi, czy pod ziemią, nad każdym innym słowem jest moje słowo. I jakby przestałam w ogóle, znaczy i tak tam w takim stanie byłam, że nie do końca się przejmowałam tym, co oni mówią, bo nie do końca w ogóle do mnie to docierało nawet. Ale jakby poszłam za tą myślą i przyszła do mnie taka radość i właściwie ja już właściwie nawet nie próbowałam chyba sobie tego jakoś tam interpretować ani tłumaczyć, tylko przeżywałam po prostu tą radość, jaka do mnie przyszła i w krótkim czasie przyszły kolejne wyniki i okazało się, że mam już spadek o połowę tego wskaźnika PCR i po kolejnych badaniach okazało się, że jeszcze o połowę, no i mogłam wyjść ze szpitala. I to też właściwie lekarze mówili, że no tak właściwie to oni nie wiedzą nawet, co mi było i jaka była przyczyna w ogóle tego, że miałam taki ten wskaźnik i te wszystkie badania, które mi robili, które miały to zdiagnozować, nic nie wykazały. Więc nie wiadomo tak naprawdę, czemu miałam ten wskaźnik taki wysoki, ani nie wiadomo, czemu on mi w końcu zaczął spadać. Ale ja miałam w sobie to doświadczenie właśnie, że jeżeli mój wzrok będzie we właściwą stronę po prostu zwrócony, to będę rzeczywiście mogła mieć dział w tym, co obiecuje Słowo Boże. Dziękuję. Mogę najpierw ja, Sławcio? Możesz. Wsłuchiwałem się bardzo uważnie to, co mówiłaś, Asiu, i próbuję jakoś to ogarnąć swoim małym rozumkiem i upewnić się, że dobrze to zrozumiałem i też jakby tutaj może mówiąc przez to, no, pomogę też innym, którzy być może też jakoś to nie do końca zrozumieli, bo okej. I teraz te burze, które przechodzimy, bo gdy czytamy ten psalm 91 i te obietnice, które tam są zawarte, że nie przyjdzie to na ciebie, jeśli tylko będziesz pod osłoną Najwyższego i będziesz mieszkał w Jego cieniu, to wszystko cię ominie. I teraz jeżeli chcemy właściwie rozumieć duchową rzeczywistość i to, jak powinniśmy patrzeć na chociażby to słowo, to mamy dwie sytuacje. Mamy sytuację, w której nie przyjdzie to na ciebie, tak jak czytamy tutaj, a tutaj to, co na przykład mówiłaś teraz o tych burzach, które przechodziłaś, to mamy coś, co na nas przyszło. Czyli mogę? I jeszcze sekundkę, Asiu. Ja nie oddam. Bo jakby kwestia rozchodzi się tutaj o to, czy gdy jesteśmy Bożymi dziećmi, gdy jesteśmy tymi, którzy kroczą Bożymi drogami, czy ominą nas wszelkie plagi, można to jeszcze dalej pociągnąć, wszelkie choroby, nieszczęścia, może jeszcze prześladowania chciałyby nas ominąć, czy może trzeba trochę inaczej to rozumieć i inaczej nazywać, że te rzeczy nas dotykają i będą nas dotykać. W ogóle no, nie chcę tej wypowiedzi, żeby była zbyt długa, ale tak postaram się jak najkrócej. Gdy myślę o tym słowie z listu do Filipian, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I to, co jest obietnicą w tych wersetach, gdy będziemy, nie będziemy się troszczyć nadmiernie, tylko będziemy nasze sprawy oddawać w Boże ręce, to obietnicą jest, że będziemy mieli pokój Boży w sercu i raczej nie jest obietnicą, że wszelkie problemy nagle znikną i będziemy wolni od problemów. To może tyle, żeby nie przedłużać. Ja? Dobrze. Jak sami doskonale wiemy, każdy, kto czyta Słowo Boże, wie, że co jest ciałem, to jest ciałem, natomiast to, co jest duchowe, jest duchowe. To są dwie zupełnie odrębne sfery. Ciało duchowe kieruje się swoimi jakimiś zasadami, które funkcjonują tutaj, jak przebywamy na świecie, natomiast są sprawy duchowe, które funkcjonują w zupełnie innej rzeczywistości. Ciało podlega pewnym słabościom i na pewno każdy z nas się zgodzi, że niezależnie od tego, jak żyjemy, czy w zdrowiu, czy od czasu do czasu nas noga boli, albo jeszcze częściej ręka boli, to tak czy owak kiedyś musimy umrzeć. Co do tego nie ma na pewno nikt z nas wątpliwości. Ja może podam jako przykład tylko takie świadectwo, jakie miałem w pracy, gdzie pracowałem, kiedy zaczęła się ta pandemia, czy też plandemia, jak niektórzy mówią. Bardziej skłaniam się ku pandemii ja osobiście. No i jak byliśmy na śniadaniu, oni mnie spytali, na co ty o tym sądzisz, bo oni wiedzą, że ja mam troszeczkę inne pojęcie o Bogu niż oni mają. I ja sobie tak myślę, co ja sądzę? No słuchajcie, każdy z nas wie o tym, że wszyscy musimy umrzeć i teraz, czy ja umrę na COVID, czy ja umrę na raka, to w sumie nie ma żadnej różnicy, prawda? Tak czy owak ja umrę. Tak jak powiedzieliśmy, jak rozumiemy, że każdy z nas musi umrzeć. Część umrze na COVID, część na raka, inni na zawał serca, a inni w wypadku samochodowym, bo wiadomo, że szaleńców dzisiaj nie brakuje na drogach, prawda? Różne są przyczyny. Natomiast co do czasu, no bo ktoś tam rzucił pytanie. No dobrze, no to wiadomo, my to wiemy, że każdy musi umrzeć, no ale chyba lepiej dłużej pożyć niż krócej. Ja mówię, no to wiecie, no to zależy, nie? No bo z jednej strony faktycznie lepiej jest dłużej pożyć, oczywiście zakładając, że prowadzimy normalne życie, że nie jakieś udręce, gdzie tak jak w Syrii bombardują i tak dalej, no to już jakieś są ekstremalne sytuacje. Natomiast jak ktoś mieszka w normalnym albo w miarę normalnym kraju, funkcjonuje, ma pracę, ma na wyżywienie, ma dach nad głową, to o czym Biblia mówi, no to rzeczywiście, no może i lepiej jest dłużej pożyć, prawda? Niech korzysta z tego życia, które Bóg dał. Ale z drugiej strony medalu, jeśli to weźmiemy pod uwagę całą wieczność, to to już w ogóle nie ma takiego znaczenia, dlatego, bo w skali, tak jak tu żyjemy na świecie, no to może jest różnica, czy przeżyje 20 lat, czy 80. Natomiast jeśli weźmiemy pod wzgląd wieczność, no to tutaj to już raczej nie ma większej różnicy i tutaj bardziej by się przydało, żebym zastanowił się, jak ja umrę. Nie na co umrę, nie kiedy umrę, tylko jak ja umrę. Czy ja umrę pojednany z Bogiem, czy nie. No i w tym momencie była dla mnie jakaś tam okazja, żeby głosić świadectwo. I musimy się przyzwyczaić do tego, że któregoś dnia po prostu umrzemy, jeśli Pan nie przyjdzie wcześniej. To jest po prostu nieuniknione. To jest, ja bym powiedział, nasze jakieś ciele oczywiście, jakieś nasze DNA, do którego musimy przywyknąć i po prostu od tego nie unikniemy. Musimy zdawać sobie sprawę, że ważniejsze jest to, jak my umrzemy. Czy my umrzemy pojednani z Chrystusem, a nie kiedy umrzemy, na co umrzemy i tak dalej. Takie jest moje zdanie, takim przekazałem, no i tak to widzę. Chciałbym omówić wspólnie kilka wersetów z Psalmu 91, bo tutaj jest bardzo wiele ciekawych prawd ukrytych, tylko trzeba, jak to mówią, wniknąć w pewne kwestie. Czwarty werset mówi: okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i puchlerzem. Wiemy, kim jest, kto jest tą prawdą. Tą prawdą oczywiście jest Jezus Chrystus i pod jego skrzydłami niewątpliwie każdy z nas może się skryć, ale może i spod tych skrzydeł wyjść, wtedy też i straci tą ochronę. I wówczas spełnią się na nich słowa wersetu 5. Ulękniesz się, natomiast tutaj jest mowa o osobach, które kryją się pod prawdą Chrystusową, że nie ulękną się strachu nocnego ani strzał lecących za dnia. Strach nocny to nic innego jak plany. Plany, które nie są znane ludzkości, a o których Jezus mówił, że będą wprowadzane w życie. One dzieją się pod osłoną nocy ze względu na to, żeby ludzie nie wiedzieli o pewnych rzeczach, które nie są generalnie nam potrzebne do życia, ale ważne są w naszym życiu, żeby strzały lecące za dnia nie ugodziły nas. 6. Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, czyli w zaplanowaniu, ani w dżumy, która pustoszy w południe, czyli widoczne są efekty działania tych działań. Ciekawy werset jest również pod koniec, 13 i 14. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz. Wnikliwość pozwoli nam dostrzec, że działania zarówno lwa, jak i smoka są tajemne. Żmija to nic innego jak działania trujące. 14. Wybawię go, bo mnie umiłował. Wywyższę go, bo poznał moje imię. Imię Chrystusa jest największą ostoją w dziejach ludzkości i daje ukojenie dla każdego, ponieważ łamie wszelkiego rodzaju tajemnice i daje człowiekowi poznanie, jak również mądrość niezbędną w dzisiejszych czasach. 15. Będziesz mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. I tutaj, jak mój poprzednik wspomniał, niewątpliwie ważne jest to, w jaki sposób umieramy, w jaki sposób odchodzimy, bo każdy w świadomości przemijania, jeżeli gwałci swoje sumienie, gwałci prawo do życia innej jednostki, przyczynia się do tego, że od niego niestety to ukojenie i te wybawienie odchodzi. Pan odwraca swe czoło od takiej osoby. Długimi dniami go nasycę, ukażę mu moje zbawienie. To odsłoną prawdy każdy z nas zabiega, ale nie każdemu jest dane długo żyć. Pamiętajmy o tym. Ja w kwestii tej pandemii lub plandemii, jak to tutaj Sławek powiedział, mnie bardzo ujęło właśnie tutaj bracia, że pomimo no, różnych ostrzeżeń i tak dalej, myśmy się tutaj dalej spotykali i wielbiliśmy Boga, gdzie niektóre kościoły się pozamykały po prostu i odbywały się spotkania na tak zwanych Zoomach, czy jakoś internetowo, poprzez internet, gdzie no, jakby brakowało tej społeczności. Ja znam też takie, jak na przykład Świadkowie Jehowy do dzisiaj spotykają się na Zoomie. Schowali się gdzieś, tak gdzie wcześniej było ich pełno, chodzili po domach, głosili tą dobrą nowinę, a teraz schowali się i siedzą gdzieś w ukryciu za ekranem internetu. I nie działają tak, jak powinni, tak jak Bóg by od nas oczekiwał. W Biblii nie ma takiego miejsca, gdzie Pan Jezus by powiedział, że jak będą zarazy, to macie się schować i nie wychodzić, i nie działać, i nie głosić. Także w kwestii, czy to jest pandemia, czy plandemia, ja bym się właśnie skłaniał tu odwrotnie niż Sławek, że to jest jednak plandemia, bo formuła WHO została zmieniona. Myśmy tutaj, nikt z nas nie przeżył prawdziwej pandemii. Pandemia była za czasów Lutra na przykład, gdzie umieralność była od 30 do 70%, gdzie ludzie leżeli na ulicach i nie miał kto tych ciał chować. Ja chciałem właśnie, tu nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem jakby Lutra, ale chciałbym, jeśli pozwolicie, króciutko przeczytać jego myśl, którą on właśnie podał podczas tej zarazy dżumy, która w ówczesnym czasie była. I Martin Luther uważam, że miał takie bardzo zrównoważone podejście do tej plagi. On mówi tak. Będę prosił Boga, aby nas litościwie chronił. Następnie się odkażę, oczyszczę powietrze, potem i sam przyjmę lekarstwo. Będę unikać tych miejsc i osób, w których moją obecność jest zbędna, moja obecność jest zbędna, aby nie zostać skażonym i nie przynieść innym zanieczyszczenia, które mogłoby przyczynić się do ich śmierci w wyniku mojego zaniedbania. Jeśli Bóg zechce mnie zabrać, na pewno mnie znajdzie. Ale ja uczynię to, czego On ode mnie oczekuje, abym nie był odpowiedzialny ani za moją śmierć, ani za śmierć innych. Jeśli mój bliźni będzie mnie potrzebował, nie będę unikał miejsca ani osoby, lecz pójdę śmiało, jak powiedziałem wcześniej. Taka wiara podoba się Bogu, ponieważ nie jest ani zuchwała, ani nierozsądna i nie kusi Boga. I ja tutaj mógłbym to jeszcze tak skomentować, że jeżeli, to znaczy nie jeżeli, ale Bóg z każdym z nas ma swój jakby taki oddzielny plan. I jeżeli z kimś z osobna ma jakiś zamysł, że możemy w czymkolwiek innym pomóc, jeśli chodzi o Boży plan, to taka osoba na ten czas jest nieśmiertelna. Ona może zachorować, ale w jakiś sposób Bóg otacza właśnie tą osobę opieką i ta osoba na pewno nie umrze, dopóki ten plan Boży się nie ziści. Co do tego, to chyba tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, tak? Że Bóg jest jakby ponad wszystkim, ponad tą chorobą, ponad tą pandemią, ponad zarazą. To tyle. Dużo. Więc jeśli chodzi o pandemia to w ogóle nie ma żadnego znaczenia oczywiście, bo diabłu chodziło o to, żeby poróżnić ludzi wierzących i uważam, że tak jest moje zdanie, że w jakimś tam małym stopniu jemu się to udało niestety i bardzo nad tym boleję i w ogóle nie chcę o tym mówić. My musimy zdawać sobie sprawę, że różnego rodzaju fale będą przychodzić na ludzkość i różnego fale również będą przychodzić na nas też, bo my jesteśmy cały czas w tym świecie i w nim funkcjonujemy i po prostu będziemy musieli się z tym zmierzyć, czy tego chcemy, czy nie. Ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, że kolejną w zasadzie rzecz, że czasami takie sytuacje, i jakie mieliśmy powiedzmy wczoraj z tym COVID-em, czy zbliżają się nowe wyzwania, jakim jest ewentualny konflikt wojenny i tak dalej, i tak dalej. Mówię tu o tych falach. One tak sobie myślę, że czasami Nie chciałbym być źle zrozumiany, ale one mogą się przydać co niektórym ludziom. W tym sensie nie to, że uważam, że konflikt zbrojny czy choroby są dobre, ale czasami prowadzą te sytuacje do takiego otrzeźwienia wierzących ludzi. I znów posłużę się tutaj przykładem, jak może niektórzy z was wiedzą, ja się nawróciłem w Stanach Zjednoczonych i jako młody, czy młodszy, młody to jeszcze jestem, prawda? Jako młodszy, znacznie młodszy, bo to było gdzieś ponad 30 lat temu, no żyłem sobie tak beztrosko, byłem nawrócony, byłem człowiekiem wierzącym, czytałem Biblię, chodziłem do zboru, bo był tam zbór słowiański, miałem pracę, no sklepy pod nosem, samochód, no wszystko to, co jest normalnie w takim kraju, który jest potęgą gospodarczą, militarną i w ogóle. I tak sobie tak fajnie żyłem, można powiedzieć, nawet nie zdając tego sprawy. I z tego, co kojarzę, w którymś momencie znów nastąpiła jakaś tam coś, eskalacja, jakaś ustawka między krajami, coś. I nagle się okazało, że ten pokój mój, ta taka, ja bym powiedział, taka stabilność życiowa, taka rutyna wręcz życiowa, ona nagle została mi tak jakby trochę podcięta, nie? I ja zacząłem się zastanawiać, oj, niedobrze. I powiem wam, że wtedy zacząłem się tak poważniej modlić, poważniej myśleć na temat życia, na temat śmierci, no i przede wszystkim na temat mojego spotkania przed Bogiem, jakie no tak czy owak musi po prostu nastąpić i muszę zdać sprawę przed Bogiem ze swojego życia. Dlatego też, no tak jak mówię, na pewno tego nie unikniemy i twierdzę, że to wcale nie musi być takie do końca bezużyteczne dla życia ludzi wierzących. Ja wiem, że są ludzie wierzący, którzy są stabilni, którzy są ustabilizowani, oni wiedzą, co oni chcą i ich nic nie jest w stanie ruszyć. Są z kolei ludzie na drugim biegunie, którzy nigdy się nie interesowali Bogiem i ich to albo nic nie zmieni w ich życiu, dopóki się nie nawrócą, albo po prostu się boją. Natomiast jest, uważam, duże grono ludzi wierzących w Boga, według swojego jakiegoś zrozumienia, którzy są, wiecie, tacy niezdecydowani. Tak, wierzą w Boga, wierzą w Chrystusa, starają się pełnić wolę Bożą, raz im się udaje, raz mniej się udaje. I są tacy troszeczkę jakby do końca nieprzekonani, nieutwierdzeni. I uważam, że dla nich to może być, tak jak powiedziałem, nie jestem zwolennikiem wojen ani chorób, ale ta sytuacja może dla nich być naprawdę, no nie chciałbym tutaj zbyt górnolotnego określenia użyć, ale może być naprawdę jakimś nawet błogosławieństwem, że oni nawet przejrzą na oczy, że gdzie ja byłem do tej pory, że teraz ja widzę, że oj, oj, oj, moje życie zaczyna się walić i ja muszę być może stanąć przed Bogiem. I my musimy też tak to postrzegać, że naprawdę to powinno być na pierwszym miejscu. Ja tylko zacytuję z listu do Tymoteusza, jaki list napisał apostoł Paweł. I napisał tam, tak, to jest drugi list do Tymoteusza. To jest bardzo ważny fragment Słowa Bożego. Drugi list do Tymoteusza. Chyba drugi. Drugi list do Tymoteusza. Rozdział 4. Od 6 powiedzmy. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli tutaj widzimy taki obraz, ja bym powiedział właśnie życia chrześcijańskiego, że my toczymy bój, my zachowujemy wiarę, sięgamy pamięcią do różnego rodzaju świadectw, jakie przeszliśmy, do dni, które były no, dla nas bardziej jakieś takie przyjazne albo mniej przyjazne. I one, wiadomo, już nie wrócą. One, to, co się stało, to się stało. Ale tutaj apostoł Paweł tak jakby chciał nakierunkować nas poprzez to słowo, że to jego całe życie, jakie on wiódł, wybiegł do przodu też jednocześnie. Że tam było moje życie chrześcijańskie, tak to uogólnie, ale teraz na podstawie tego mojego życia ja patrzę do przodu i teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. On miał po prostu tą pewność, że to jego życie chrześcijańskie nie było zmarnotrawionym czasem. I my też musimy do tego podejść profesjonalnie. Musimy stanąć w obliczu przyszłości naszej. Ja uważam, że jest to najwspanialsze świadectwo, co do tego nie mam żadnej wątpliwości, jest to najwspanialsze świadectwo, jakie człowiek wierzący może złożyć przed zgromadzeniem, przed aniołami, przed Bogiem i też przed sobą samym. Świadectwo, że bój bojowałem, ale wiem też, dokąd idę. Że muszę mieć tą świadomość, bo wyraźnie jest napisane, apostoł Paweł pisał o sobie, ale też o tych wszystkich, którzy umiłowali przyjście jego. I my musimy po prostu poważnie usiąść i zastanowić się, czy ja dzisiaj jestem w stanie złożyć takie świadectwo. Bo Bóg daje obietnicę nam, że może to być, że powinno to być, że moje życie chrześcijańskie nie może się opierać tylko na tym, że służę Bogu, zachowuję się poprawnie, chodzę do zboru, czytam Biblię i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które są właściwe. Ale co z tego wynika? Czy ja w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, że mnie czeka przyszłość z Bogiem? Jak ja się do tego odnoszę? Czy ja dzisiaj mogę takie świadectwo złożyć? Dlatego uważam, że ludzie, którzy składają takie świadectwo, którzy mają to wypisane w sercu, czego życzę każdemu z nas, naprawdę. Każdemu z nas, jak tu jesteśmy, życzę, żebyśmy mogli złożyć takie świadectwo. I każdy z nas ma taką możliwość. Bóg jej udziela. Bóg daje każdemu bez wyjątku. I każdy z nas może brać. I niech każdy z nas to mnie ma. Czy ja dzisiaj po prostu mogę takie świadectwo złożyć? Jeśli nie, jeśli tak, to wspaniale. Jeśli nie, to powinienem po prostu zastanowić się. I uważam, że chęci są dobre, zamiary są dobre. Może gdzieś być jakiś tam kruczek, którego ja nie potrafię przeskoczyć, z którego być może nie zdaję sobie sprawy, ale Bóg to wie. Bóg to wie i może każdą drogę wyprostować. Tak, żeby każdy z nas, tak jak to powiedziałem, jak jest nas tam powiedzmy 32 osoby, każda jedna miała to świadectwo i mogła stanąć przed Bogiem, przed ludźmi i powiedzieć: tak, ja wiem, dokąd ja idę. I powiem wam, że tacy ludzie, którzy mają takie świadectwo w swoim sercu, dużo mniej zawracają sobie głowę sprawą COVID-u, czy tam konfliktów wojennych i tak dalej, bo oni są przeniesieni do Królestwa Bożego. W ich myślach jest Słowo Chrystusowe, które prowadzi ich do Królestwa Bożego. Owszem, te sprawy ich dotykają. Ja nie mówię, że nie, czego jesteśmy świadkami. Ale to życie jest zupełnie inne. Ono naprawdę wtedy ma sens. Dlatego raz jeszcze powtarzam, życzę każdemu z nas i nie tylko, tak jak tu jesteśmy, wszystkim ludziom, można powiedzieć, bo Bóg chce, aby każdy był zbawiony, żeby każdy z nas mógł złożyć takie świadectwo. Jak nie dzisiaj, no to już najpóźniej jutro, naprawdę. Pamiętajmy, Bóg ma takie możliwości, chce to dać i jeśli do sprawy podejdziemy poważnie, ale też szczerze przed Bogiem, na pewno to da. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wszystko. Bardzo krótko powiem, nie chciałbym, żeby ciągle te same osoby mówiły i dać możliwość też innym, ale czy patrzymy na to, co się dzieje na świecie obecnie, czy spojrzymy w ogóle na historię świata, i myślimy sobie, że to wszystko diabeł sprawia i że w jakiejś mierze, czy w jakimś stopniu, czy w ogóle całkowicie Bóg jest poza kontrolą, poza władzą. I ja już to mówiłem, ale to powiem jeszcze raz, że nawet jeżeli nazwiemy tą pandemię plandemią, to ja jestem skłonny powiedzieć, że to niech sobie będzie jakaś plandemia, że tam jacyś ludzie coś zaplanowali i coś realizują, jakieś swoje działania, żeby mieć zyski, czy nie wiem, cokolwiek jeszcze innego, może gorszego, to i tak ja osobiście patrzę na to, że Pan Bóg o tym wszystkim wiedział, wie i to, co Sławek mówił, że sytuacja, która nas dotyka, czy teraz w związku z tym, co się dzieje, czy co może jeszcze się dziać, to jest coś, co Pan Bóg wykorzystuje do tego, żeby ludzie się nawracali, żeby opamiętywali się, żeby, no jeśli tak jak Sławek mówił, są tacy letni, to żeby stali się gorący. Także ja osobiście na to tak patrzę, że jakkolwiek diabeł tutaj robi swoje gierki i ludzie robią swoje gierki, to nad tym wszystkim jest Bóg, który o tym wszystkim wie i nic nie wymyka się spod Jego kontroli. Ja tak na to patrzę i chciałbym, żeby wszyscy tak patrzyli. Jeszcze do tego tekstu źródłowego, do psalmu, jakbym wrócił, to jest tutaj napisane w niektórych miejscach, że te rzeczy, które zostały wymienione, nie przyjdą na ciebie, czyli mowa o człowieku, który mieszka pod osłoną Najwyższego. Jest mowa o tym, że te trudności na niego nie przyjdą, ale jest też mowa o tym, że Bóg będzie z nim w utrapieniu, wyrwie go, czyli w tym momencie już coś na niego przyszło, a Bóg go nie zostawił. Więc myślę, że to jest suwerenne działanie Boga. Czy dopuści do tego, że coś z tych plag czy wojen, które tu są opisane, przyjdzie na człowieka, czy postanowi, żeby to człowieka dotknęło, a Bóg z tym człowiekiem będzie, tak jak było z Hiobem. Bóg jasno ustanowił granice, jak daleko szatan może Hioba dotknąć, i Bóg cały czas sprawował nad tym kontrolę. Kontrolę w takim sensie, że nie mogło się wydarzyć nic, na co Bóg by nie pozwolił. I tak widzę to, co jest napisane w tym psalmie. I możemy w swoim oczekiwaniu spodziewać się, że nie przyjdą na nas te złe rzeczy i wybrać sobie te niektóre fragmenty, niektóre wiersze z tego psalmu, ale niestety inne mówią o tym, że Bóg będzie z nami w utrapieniu. A to musi oznaczać, że może nas to dotknąć. Dobrze. Chciałbym zacytować słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału, wersetu od 9 do 10, gdzie apostoł Paweł w sposób jawny mówi o rzeczach, które miały przybliżyć nas do okresu powtórnego przyjścia Pana. 9 werset. Pojawienie... Drugi rozdział, werset od 9. Pojawienie się tej niegodziwości dokona się z wielkim zaangażowaniem szatana, z całą jego mocą, fałszywych znakach i cudach, a także w zmasowanym zwodzeniu realizowanym przez siły nieprawości. I klucz tutaj jest zwodzeniu temu, ulegną wszyscy, którzy pozwalają się gubić przez to, że nie umiłowali prawdy prowadzącej do zbawienia. Drogi są dwie. Każdy z nas musi w swojej świadomości, zgodnie z własnym duchem, obrać którąś drogę. Czy trzymamy się Pana, czy damy się zwieść. Amen. Troszkę nam się tematy tutaj poszerzyły i w różnych kierunkach widzę, ta nasza rozmowa idzie. I to może dobrze, bo to też nie jesteśmy tutaj zmuszeni do trzymania się jednego wątku. Ja chciałbym wrócić do tego, co Robert powiedział, bo to myślę jest tutaj tym, co gdzieś, no, od czego ja wyszedłem i co jakby tutaj też nurtuje mnie w tych wszystkich dyskusjach wokół tego psalmu i tego, w jaki sposób on dzisiaj jest cytowany. To pierwsza rzecz to nieuważne czytanie tego psalmu, wybiórcze czytanie, czyli to, na co Robert zwrócił uwagę, że ten psalm z jednej strony mówi, to do ciebie nie przyjdzie, ominie cię z daleka, nie dotknie cię, a już ten sam psalm pokazuje, że ten, który mieszka pod osłoną Najwyższego, będzie wyratowany z utrapienia, w którym się znajdzie. Więc tutaj niezwykle istotne jest czytanie uważnie i całości, nie wybiórczo tego, co nam najbardziej pasuje, ale czytać całość. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, żeby nie odrywać tego psalmu z całej księgi psalmów. Mamy ten psalm, który mówi prawdę, absolutną prawdę. Bóg ratuje swoich pobożnych. Bóg naprawdę zachowuje od zła. Zachowuje od cierpienia. Pytanie, czy zawsze i każdego, kto trwa w jego cieniu, kto ufa mu. Mamy psalm 73, weźmy ten psalm i zestawmy z tym psalmem i zobaczmy, jak tamten psalm pokazuje nam inną stronę duchowej rzeczywistości i doświadczenia sprawiedliwych. Psalm 73 pokazuje szczęście bezbożnych. Pokazuje, jak to dobrze się wiedzie bezbożnym, a jak pobożni cierpią, ile pobożni mają problemów, jak pobożni są doświadczani. I ten psalmista mówi, ja już doszedłem do miejsca w moim życiu, ten psalmista mówi, że zastanawiałem się, czy w ogóle warto służyć Bogu, skoro bezbożnym tak się dobrze wiedzie, a sprawiedliwi tyle przechodzą utrapień. Więc teraz jak to połączyć jedno z drugim? Czy tu jakaś sprzeczność? Czy ci psalmiści z innych światów? Czy oni w innego Boga wierzyli? Czy oni czegoś innego doświadczali? Nie. Po prostu mamy tutaj pewien moment w życiu psalmisty, pewne objawienie w życiu psalmisty, w którym on wywyższa Boga, który chroni swój lud, który troszczy się o swój lud, który pomaga ludziom w dramatycznych sytuacjach, które dotykają wszystkich wokół. I takie świadectwa mamy. Wtedy lud Boży je miał i dzisiaj takie świadectwa słyszymy, wierzących. Pamiętam, swego czasu czytałem taką historię z jakiejś, też to była chyba cholera w Wielkiej Brytanii. I tam jeden z kościołów, jeśli dobrze pamiętam, to był kościół, gdzie Spurgeon był pastorem. W tym czasie oni służyli ludziom na ulicach, pomagali tym ludziom, którzy umierali w czasie tej choroby. I w całym tym doświadczeniu tej plagi, która przyszła na nich, ani jedna osoba z tego zboru nie zachorowała. I to było niesamowite świadectwo. Ale ile innych tragedii spotkało ten zbór. Tam się był czas, kiedy tam no, ktoś tam zrobił panikę w trakcie nabożeństwa. Ludzie zaczęli wychodzić, uciekać i zostali stratowani wierzący i umarli, zginęli w czasie tego. Różnego rodzaju inne przechodzili w utrapienia, doświadczenia w innym czasie. W tym czasie Bóg ich cudownie zachował i to było dla nich samych zdumieniem i świadectwem tego, co Bóg uczynił. Ale to nie oznaczało, że wiecie, całe życie tego kościoła tak wyglądało, że wszystkie momenty były takie, były inne momenty, były momenty tragedii, były momenty śmierci, bólu, choroby. Spurgeon ciężko chorował. Służąc Bogu miał problemy z nerkami, miał z kamieniami straszne problemy. Ci, którzy z nas, którzy mieli trochę, to wiedzą, co to za ból. Ja też miałem swego czasu, to wiem, co to jest za straszny ból. Różnego rodzaju miał depresje, z których Bóg go ratował i pośród tego służył nadal, ale miał te problemy, zmagał się z nimi. Więc musimy czytać całe słowo. Nie dajmy się ponieść tym, którzy, wiecie, wybierają pewne wiersze ze Słowa Bożego i w danym czasie je cytują, jakby to było całe Słowo Boże, jakby to była cała prawda. To nie jest cała prawda. To jest część prawdy i to jest prawda. Nie odstępujmy od tego psalmu. Trzymajmy się tego psalmu. Dziękujmy Bogu za to, że to jest w Jego mocy. Ale nie traktujmy tego jako całego słowa i na każdą sytuację nie przykładajmy tylko tego słowa, bo wtedy robimy wielki błąd. Jeśli osądzamy wiarę innych, czy spodziewamy się, że w naszym przypadku Bóg uczyni to, co jest w tym psalmie, ale już nieco w 73, nie to, co w 22, nie to, co w innych miejscach, które mówią nam o innych doświadczeniach świętych. Więc tutaj czytajmy te słowa, wierzmy w te słowa, módlmy się tymi słowami, dziękujmy Bogu za te słowa, ale nie poprzestawajmy na tym jednym psalmie, czy na jemu podobnych. Czytajmy całe słowo i wiedzmy i ufajmy, że Bóg w swojej mądrości, w swej łasce i suwerenności będzie czynił to, co dobra. I to, co Sławek mówi, bardzo ważne, żebyśmy jednak całe nasze życie wiedli w perspektywie wieczności. Jesteśmy jak tchnienie. Wszelkie nasze łzy, choroby, problemy, to jest tylko mgnienie oka tak naprawdę w perspektywie wieczności. Więc o ileż ważniejsze jest, o ileż pierwsze powinno być w naszym życiu, żeby być blisko Boga, w pośród bólu czy radości, w pośród słonecznego dnia i w pośród najbardziej deszczowego i wietrznego, kiedy dachy z domu zrywa, żebyśmy w każdym czasie byli blisko Boga, żeby w jakimkolwiek czasie nas pozwie do siebie, żebyśmy byli gotowi. To jest najistotniejsze, to jest pierwsze, to jest sedno i rdzeń życia chrześcijanina. Asia. Ja tak wykorzystując od razu ten przykład Spurgeona, znaczy tej sytuacji, o której przed chwilą mówiłeś. Przez moment mówiłeś, że najpierw doświadczyli właśnie tego, że pomimo, że oni właśnie byli na tych ulicach i opiekowali się tymi chorymi, to nikt z nich nie zachorował, ale wcześniej przechodzili różne doświadczenia, to ja też jakby no z własnego doświadczenia wiem, że może właśnie dlatego tak się na tej ulicy zachowali, że wcześniej przeszli różne rzeczy, przez które Bóg ich przygotował właśnie do tego i tak jak wspomniałeś, że jak ktoś ich tam wystraszył i oni się dali nastraszyć i uciekali, to no tam się, że tak powiem, potratowali, tak to zrozumiałam, to no to jest właśnie dla mnie to samo, co działo się z Piotrem, gdy patrzał na toń, czyli się wystraszył, on się wystraszył tej toni, tej głębi, która była pod nim i przestał patrzeć na Jezusa w tym momencie i zaczął tonąć. I tak jak powiedziałeś, że i oni się wystraszyli i się tratowali, to ja to próbowałam powiedzieć w tym, co wcześniej mówiłam, tak, że właśnie tylko wtedy, kiedy nasz wzrok rzeczywiście jest skierowany na to, co mówi Bóg, co mówi Pan Jezus, to tylko wtedy jesteśmy w stanie wyjść rzeczywiście tak na tą ulicę, czy tak jak, no nie wiem, była pandemia i na przykład żeśmy się spotykali i no właśnie, jakby kogo słuchasz w tym momencie, tak? Czy słuchasz ducha? Czy słuchasz ciała, tak? Jeżeli słuchamy ciała, no to, a żyjemy jeszcze i w ciele, i w duchu, tak? Więc no, czasami słuchamy tego, czasami, no przynajmniej ja mogę tak o sobie powiedzieć, tak? Bo no, Sławek mówił tutaj o takich, no nie wiem, może Sławek jest w takim miejscu, że już po prostu jakby nie słucha w ogóle ciała, tylko słucha ducha. Ja wiem, że jestem w takim miejscu, że jestem cały czas w miejscu nauki, ja się cały czas uczę, co dla mnie oznacza tak naprawdę praktycznie Słowo Boże, bo ja no jakoś tak zawsze miałam, że Słowo owszem, ale jakby co to ma do mojego życia, co to ma dla mnie jakby w tej sytuacji, jak teraz jestem, a teraz jestem w innej, to jakby co teraz mogę z tego Słowa dla siebie wziąć i proszę. Myślę, mogę tylko. Okay. Jasne. Mogę tylko chwileczkę, ja tylko widzę, ten jest dużo chętnych. Ja tylko tak króciutko. Przepraszam. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, przepraszam, że często też miałam takie, i ja miałam, ale też miałam, bo jakby słyszałam, że to nas dotyka, bo my jesteśmy tacy i tacy, czyli jakby spotykają nas różne okoliczności, bo my jesteśmy w niewłaściwym miejscu. No to w momencie, jak ja patrzę na przykład na Pawła, to w jakim miejscu nieodpowiednim, się zastanawiam, on był, że spotkały go takie rzeczy, jakie go spotkały, które on wymienia zresztą też szczegółowo dosyć. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na to, że słów tego, z tego psalmu użył szatan w kuszeniu Pana Jezusa i dokładnie to był 12 werset, gdzie mówi: gdyż swoim aniołom poleci o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach, będą cię nosić na rękach, abyś nie potrącił o kamień swojej nogi. Musimy uważać na to, jak rozumiemy to, co czytamy, bo jeśli do Pana Jezusa przychodzi szatan ze Słowem Bożym i cytuje, no to myślę, że my możemy spotkać się z podobnymi rzeczami. Jeśli to źle zrozumiemy, nawet ten sam początek, to możemy być bardzo zawiedzeni, że to nie działa. Tutaj jeszcze Tomek i Tereska później. Ja tylko kilka słów jeszcze. Ja Tomkowi podam. A ty podaj Teresce. Dobrze, dobrze. A ja podam Tomkowi. Musimy być ostrożni też z uproszczeniami. Mamy tendencję do upraszczania Bożych dróg. Z jednej strony Boża droga jest prosta i nie trzeba jej wykrzywiać. Z drugiej strony Boże drogi są czasami bardzo niepojęte dla nas. Są tak trudne do wyśledzenia Jego zamysły i powody, dla których Bóg robi to czy tamto. I my często upraszczamy. Naprawdę upraszczamy w sposób, który sprowadza Pana Boga do miejsca człowieka, do miejsca naszego prostego, czy wręcz prostackiego myślenia. Nie, Boże drogi są skomplikowane. I tutaj chociażby ta sytuacja, którą ja tutaj w kilku słowach przedstawiłem z tą cholerą i tym, jak oni sobie radzili w czasie tej cholery i tym wypadkiem, musielibyśmy poznać więcej szczegółów jednej i drugiej sytuacji, żeby cokolwiek tutaj wyciągać jakieś wnioski daleko idące duchowe, że najpierw to, potem tamto. Nie, to tak nie jest, Asiu. Tutaj się nie mogę z tym zgodzić i znając... Tak, tak. Okej. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy byli ostrożni przed pochopnymi wnioskami. Tak jak przyjaciele Hioba wyciągnęli pochopne wnioski wobec jego sytuacji. Mówili mu, jeśli będziesz tylko wierzył, jeśli tylko wyznasz grzech, jeśli tylko załatwisz sprawy z Wszechmocnym, twój los się od razu zmieni, wszystko będzie dobrze. No bo taka była mentalność religijna i taka do dzisiaj jest mentalność religijna. Jak czynisz dobrze, to Bóg ci będzie czynił dobrze. Czynisz źle, to będą cię spotykały nieszczęścia i problemy. No prosta sprawa. I w jakimś sensie Boże prawo wydaje się też to potwierdzać. Bóg w swoim słowie mówi, jeśli będziesz mi posłuszny, to cię będę błogosławił ponad miarę. Jak będziesz nieposłuszny, to cię będę karał ponad miarę. Ale widzimy, że to tak nie działało, tak automatycznie. To nie działało tak, wiecie, za każdym razem ciach, ciach, ktoś zgrzeszył, od razu dostał w tyłek. No nie. Bóg często cierpliwie czekał przez długie, długie, długie lata, a nawet wieki, zanim w końcu ukarał. A z drugiej strony jego błogosławieństwo też nie zawsze pojawiało się tak o na zawołanie. Ktoś dał i od razu otrzymywał od Boga nie wiadomo ile. No tak to nie działało wtedy, a tym bardziej nie działa dzisiaj. To jest stare przymierze, które się skończyło. My jesteśmy w nowym przymierzu, w którym nie mamy wielu obietnic w ogóle dotyczącym naszego powodzenia, naszego tutaj wygodnego, szczęśliwego, zdrowego życia na tej ziemi. Raczej cały akcent nowego przymierza jest na kwestiach duchowych. Jest na kwestiach wiary, kwestiach posłuszeństwa, uświęcenia i naszego patrzenia na Chrystusa, który ileż wycierpiał od bezbożnych i który mówi: naśladujcie mnie. W tym świecie, mówi, będziecie mieli uciski, będziecie mieli problemy, będziecie mieli różnego rodzaju ciężkie rzeczy, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. patrzcie na mnie, naśladujcie mnie i niech wasze oczy będą tam, niech wasz skarb nie będzie tutaj, ale niech wasz skarb będzie tam, w górze, w niebie. To jest nowe przymierze. Skarb w niebie, życie w Chrystusie, a te rzeczy doczesne różnie się układają i w nich oczywiście modlimy się, składamy je, wołamy do Boga, ale one nie są istotą, nie powinny być. Paweł mówi, umie przestawać w dostatku, ale umiem też głód cierpieć, umiem niedostatek, to nie ma znaczenia w ogóle, mówi te rzeczy. Dla nas dzisiaj niestety to ma wielkie znaczenie, dla wielu z nas i nasze świadectwa jakby krążą często wokół tych rzeczy doczesnych. I tutaj to jest coś pewne napięcie, na którym powinniśmy myśleć i dążyć do tego, żeby nasze świadectwa przede wszystkim były świadectwami doświadczenia ducha, przemiany naszych serc, przemiany naszych postaw, uwolnienia od grzechów, zwycięstwa nad grzechem, doświadczenia Chrystusa, Jego radości w nas. A te rzeczy doczesne, chwała Bogu, jeśli Bóg uzdrowi, chwała Bogu, jeśli Bóg wyciągnie z problemów finansowych, chwała Bogu, jeśli doświadczymy Jego cudownej pomocy, ale to nie powinno być sednem. Jeśli tylko takie świadectwa mówimy, jeśli tylko wokół tego się skupiamy, jeśli tylko w tym widzimy Bożą dobroć, to czym różnimy się od pogan, którzy dokładnie tego samego szukają w swoich religiach, w swoich praktykach, u swoich bogów. Więc tutaj się strzeżmy i rozmyślajmy o tych rzeczach w perspektywie nowego przymierza, w którego centrum jest Chrystus i to Chrystus w nas, nasze życie w Nim. Tomek. Ja przede wszystkim chciałam Bogu oddać chwałę. Nie, że tu ja się czymś tam chciałam chwalić, jako ja nic nie znaczę, ale po prostu wracając do tej pandemii, bo też na początku miałam takie obawy, nie wiedziałam, co to jest i miałam wyznaczoną wizytę u lekarza i po prostu pytałam, Boże, ja nie wiem, co to jest, czy ja się nie zarażę, bo takie przyszły obawy i taki lęk. I po prostu pytałam Boga, co mam robić, jak się ustosunkować, czy iść do tego lekarza, czy po prostu. I dostałam właśnie Psalm 46, bo otworzyłam sobie Słowo Boże, warownym grodem jest nasz Bóg. I w tym psalmie słowa mnie tak bardzo mocno pocieszyły, że Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą, przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. I tu jeszcze takie dodatkowe, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. I to słowo po prostu mnie wzmocniło i z tym słowem tak, jak to się mówi, poszłam do tego lekarza. No to jest jedno świadectwo. No, może parę dni temu jeszcze też takie miałam świadectwo dziwne jeszcze też, może nie dotyczące cielesnych rzeczy, właśnie, że robiłam porządki w domu, bo miałam alergię, sobie tam wybrałam te firanki i mówię, nie będę myła okien, bo po prostu nie będę, ale firanki wypiorę i tak wieszając te firany, tak mówię, pełno kurzu na tych górnych, na tym segmencie. I ja mówię, nie sięgnę tam po prostu daleko, akurat sama byłam. No i po prostu mówię, przydałaby się ta Natalka, bo taka Natalka przychodzi, ona czasami tam do mnie i też mi pomaga, czy tam posprzątać, jak tam od czasu do czasu. Nie będę tutaj opowiadać szczegółowo, ale w każdym bądź razie powiem tak, że następnego dnia dzwoni Natalka, i po prostu właśnie, ja mówię, Natalka, ty po prostu, wiesz co, ja takie miałam w sercu, no takie myśli, żebyś przyjechała, żebyś mi właśnie tutaj sprzątnęła, a ty właśnie następnego dnia dzwonisz. I w psalmie 145, w 73 właśnie, to też się odnosi, że Bóg wszystko widzi o nas, wie, zna każdą naszą myśl, każdą naszą potrzebę. Ale w 145 jest coś takiego, że tak właśnie czytałam właśnie tego dnia to słowo i następnego dnia jakby Bóg to mi potwierdził, bo spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. I to mi tak, ja miałam takie gdzieś w sercu takie no marzenie, takie pragnienie, żeby rzeczywiście no, przyszła jakaś taka osoba, która ten, no i chwała Bogu, że tak się wydarzyło. No dzisiaj mieliśmy też taką sytuację z mężem. No ja zawsze tak staram się przynajmniej przeważnie modlić się o ochronę. I jechaliśmy, a mąż tam też no troszeczkę przyspieszył na jezdni. I taki człowiek, taki jakimś tam Audi jechał. I on tak zygzakiem, tak jakby chciał nam też i drogę tamować. I ja mówię, no wiesz co, Tadzio? Tadzio mówi, spójrz, co to za jakiś, czy kobieta, czy mężczyzna? Ja mówię, no nie wiem, jakiś dziwny facet jedzie. Taki nie widziałam dokładnie. I on po prostu jakby chciał no, się zaprezentować, że on po prostu jakby ma dobry samochód, że on jest taki dobry i taki bohater. I jakoś tak wyjechał przed nami i zaczął wolno jechać. My się tak zastanawialiśmy, czemu on tak wolno jedzie. I tu policja była, nie? I on po prostu tą policję zauważył za późno, a nas Bóg jakby uchronił, jakby, bo myśmy też jechali za nim. I to też taka była Boża ochrona, to muszę powiedzieć. Ale jeszcze wracając do psalmu 91 właśnie, że no, ja uważam właśnie, że ten psalm jest aktualny i jest prawdziwy, natomiast właśnie szczególnie w takich trudnościach, kiedy my przechodzimy jakieś problemy, to on jest najbardziej aktualny. Dlaczego? Dlatego, że ja byłam w szpitalu i też na operację, znaczy się, też miałam operację biodra, no i tam właśnie leżała obok na sali kobieta, która była już po operacji tego biodra i zjadła siatkę tabletek. Ona tak przynajmniej do mnie mówiła, bo operacja okazała się, że niby się udała, ale wdrążyła się bakteria w jej organizm i był to gronkowiec. I ona po prostu tego z tymi lekami nie dało się tego wyleczyć. I leżała obok i taka była bardzo taka no, zasmucona, taka bała się tej operacji kolejnej i ja tak patrzyłam na nią i tak ją zaczęłam pocieszać. Ja mówię, wie pani co, ja mówię, nie trzeba się bać. Ja mówię, mamy Boga, który nam może pomóc. Ja mówię, ja do Niego należę i wielokrotnie mi pomagał i chciałabym się pani zapytać, czy po prostu mogę się o panią pomodlić. I złapałam ją tak za rękę i po prostu modliłam się, żeby Bóg jej dał pokój, żeby Bóg dotknął się jej serca, żeby też poprowadził, pokierował tym wszystkim, żeby się zatroszczył, żeby ona nie musiała cierpieć, żeby nie brała tych leków, żeby Bóg to wszystko wziął w swoje ręce i żeby uzdrowił jej to biodro, żeby po prostu też i ona zaufała tak Bogu i żeby powierzyła też swoje życie Bogu. Tak modliłam się o nią i po prostu podziękowałam, bardzo krótko się o nią pomodliłam i podziękowałam Bogu, wierząc i ufając, że Bóg ma moc to uczynić dla niej. No i tak ją zostawiłam, żeśmy się już później nie spotkały, no ale co, ja miałam tutaj już taki jakby kontakt z osobą, która miała jakąś tam bakterię. Później po tym zabiegu moim taki był człowiek, który jakby już, szpital był jego jakby domem, bo on miał wiele operacji, bo też z powodu gronkowca tak stał w drzwiach i miał wymienione po prostu stawy, kolan, bioder, bo to, jak to się mówi, jak gronkowiec złocisty zaatakuje, on atakuje stawy i po prostu jest to bardzo taka no, niewyleczalna jakby choroba. No i żal mi było tego człowieka, bo to też taki młody człowiek. Ale wiecie, i ja byłam po zabiegu świeżo, no a jeżeli to takie przypadki są i się leży na jednej sali, no to wiadomo, co w szpitalu jest, tak? I po operacji przyszedł taki lekarz, no właśnie sprawdza, jak to tam po tym zabiegu świeżo, tam zdjął mi ten plaster i po prostu spojrzał się i po prostu wybiegł z tej sali. I ja mówię, Boże, co tu jest, co tu się dzieje? Ja mówię, Boże, może coś... I takie przyszły do mnie obawy, lęk, że może ja coś tutaj złapałam, tak? I w pierwszy taki moment, Boże, to ja tutaj też ludzi pocieszam i tak wzmacniam ich też wiarę, żeby oni... A sama po prostu znalazłam się w takiej sytuacji, że nie wiem, co teraz z tym zrobić. I zaczęłam... Tak się tym przejęłam, że po prostu aż zadzwoniłam do mojego syna, do Marcina. Marcin mówi, mama, nie martw się, mówi, módl się, ja się będę modlił, po prostu nie bój się, oddaj to w Boże ręce. No i ja właśnie zaczęłam się o to modlić I właśnie otworzyłam Biblię na psalmie 91 i jak zaczęłam ten psalm czytać, że Bóg ma moc uchronić mnie od tej zarazy, On mnie tak podniósł w ogóle, jakby pocieszył, dał mi taką wiarę nową jakby w to, że Bóg mnie zachowa, że będę widziała tą odpłatę, że Bóg ma moc mnie zachować i tak się po prostu tego psalmu uchwyciłam. Miałam taki przypływ nowej nadziei, że będzie wszystko dobrze. No i jakoś to wszystko później ucichło, umilkło, nikt nic przy mnie tam nie robił, ja zostawiłam to w Boże ręce, jakoś tak to było takie dziwne dla mnie. I może też pokrótce powiem drugie takie świadectwo, jak Bóg uwalnia z sidła ptasznika, bo może nie będę też szczegółowo opowiadać, ale podpisaliśmy taką umowę gdzieś tam w pewnym miejscu i ja się trochę tym zmartwiłam, bo to była umowa, która jakby nas zobowiązywała do spłat kredytu. No i zrobiliśmy błąd i później ja się tak bardzo tym trapiłam i później na kolejny dzień i modliłam się o to i otrzymałam takie słowo właśnie, w psalmu 91 jakoś o dziwo też na tym psalmie otworzyła mi się Biblia i zaczęłam czytać ten werset, że Bóg uwolni cię z sidła ptasznika i rzeczywiście następnego dnia już ja mówię, no coś trzeba z tym zrobić i ja mówię, to nie można tak w tym tkwić, bo to jest poważny problem. Ja mówię i Tadzio mówi tak, no nie ma takiej umowy, której by nie można było rozwiązać. I ja sobie myślę, jakieś dziwne takie podejście, no takie odważne, takie tego i tak się, no i po prostu poszliśmy właśnie do tych osób, z którymi została podpisana umowa, no i oczywiście mieliśmy dużo problemów. Ta osoba oczywiście, tak jak normalnie diabeł by na nas naleciał, bo wiadomo, dla niej to były pieniądze, natomiast no my byśmy byli bardzo potężnie stratni. Ale później wyszła ta sprawa tak, że już nawet nas chcieli po prostu wyrzucić z hotelu i tak dalej, bo to było w hotelu i po prostu mieliśmy się niby zabierać, ale po prostu wyszło tak, że rzeczywiście umowa została rozwiązana, dlatego że dyrektor tego hotelu bał się właśnie o swoje, no, żeby nie było jakiegoś zamieszania i tak dalej. Po prostu zostaliśmy w to wkręceni, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że właśnie taka sytuacja mogła mieć miejsce. I wierzę, że Bóg to słowo dał na ten czas, żeby po prostu zobaczyć, jaki On jest wielki, jak On jest potężny, jaką ma moc. I rzeczywiście sytuacja no, tak się potoczyła, żeśmy po prostu byli zaskoczeni nawet tą całą sytuacją, że ta umowa została rozwiązana i po prostu, że i mieliśmy takie, byliśmy tacy wolni, nie mieliśmy żadnego obciążenia, bo to rzeczywiście człowiek się tak jak w sidle ptasznika znalazł. No i jeszcze mówię kolejne takie rzeczy właśnie, jak Bóg też chronił właśnie wielokrotnie, ile razy się przewróciłam, czy naprawdę muszę powiedzieć Bogu, że pomimo tych zabiegów i operacji nic mi się nigdy nie stało. Oczywiście potłukłam się, bolało mnie, ale powiem, że Bóg mnie chronił i ja byłam zdziwiona, że naprawdę jest Bóg tak potężny i tak wielki, nie? I po prostu, no tak pokrótce tylko chcę powiedzieć i oddać za to Bogu chwałę. No było tego trochę. Właśnie tutaj siostra Teresa bardzo ładnie pokazuje, jak Bóg w naszym życiu ma różne sposoby do tego, żeby nas utwierdzić w swojej miłości, że Mu na nas zależy. I myślę, że takie sytuacje dają nam siłę na przyszłość, bo jak wiemy, i w dobrych, i złych czasach mamy w Bogu trwać, więc dobrze jest mieć w pamięci te dobre czasy po to, żeby w tych złych, kiedy no, sięgną nas te utrapienia, abyśmy pamiętali, że nie tylko w tych dobrych chwilach, kiedy Bóg nas ratuje z różnych opresji, ale w tych ciężkich utrapieniach, żebyśmy o Nim nie zapomnieli i wytrwali. I te dobre chwile są nam dla nas takim przypomnieniem i dziękczyniem jednocześnie i siłą taką wytrwaniu w tych ciężkich chwilach. Ja chciałem się wami może podzielić, może nie świadectwem, nie wiem, czy to jest świadectwo, raczej utrapieniem. Od jakiegoś czasu właśnie zaczęło się to od tej pandemii. Bardzo dużo się dzieje w moim życiu, nie tylko zewnętrznym, ale wewnętrznym właśnie, bo jednak ten świat, w którym żyjemy, jest, istnieje, ma na nas wpływ i w nim żyjemy. I różnie ludzie różnie reagują na to, co się dzieje. Ja w swoim życiu przez okres tych ostatnich 2 lat rozważałem wiele różnych spraw. Przede wszystkim jedną, no, czyli te nasze szczepienie. I chciałem się z wami podzielić pewną sprawą, pewną wiedzą ze świata, bo jednak w tym świecie żyjemy i musimy reagować, oczywiście w Duchu Bożym. I nie wiem, czy wy wiecie o tym, że te szczepionki, no muszę się z wami podzielić, bo uważam, że to jest mój obowiązek. Nie, do tej pory oficjalnie nie mówiłem o tym, bo stwierdziłem, że to jest, może każdy, jeżeli chce, to będzie wiedział, ale myślę, że to jest ważne i każdy to odbierze, jak będzie uważał. Doszedłem do informacji z Ministerstwa Edukacji i poprzez też własne poszukiwania do tego, z czego te szczepionki są zrobione na koronawirusa. Z czego zrobione i co było użyte do zrobienia tych szczepionek. Szukałem tego, bo chciałem być pewny, co przyjmuję, co mogę przyjąć, bo wiem, że to jest ważna sprawa, co dajemy sobie strzyknąć do organizmu. I poprzez właśnie strony internetowe Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji, poprzez artykuły, które zostały umieszczone na tych stronach naukowców z tego zespołu ministerstwa, jedna z pań doktor udzieliła wywiadu dziennikarzowi, w którym wprost wskazuje na to, że wszystkie szczepionki, które są, no, przepraszam, nie wszystkie, bo tam chyba tylko Sputnik nie był, ale pozostałe, te, które są ogólnie w Polsce dostępne do szczepienia przeciwko COVID, są wyprodukowane na bazie komórek macierzystych abortowanych płodów. Zostały one wykorzystane w produkcji tych szczepionek, a niektóre wręcz w samej szczepionce. Szczegółowo nie będę mówił, bo nieważne jest to. Ważne jest to, że wszystkie te szczepionki, które są u nas dostępne w Polsce, mają w tym udział. Jest to, co to jest właśnie? Dowiedziałem się, że jest to szczepionka, te szczepionki są do tych produkcji tych szczepionek, czyli możliwe, że tam nie każdej szczepionce jest komórka, tylko że w fazie produkowania, czyli namnażania wirusa, aby tam ten wirus został wyhodowany i tak dalej, w całej tej procesie produkcyjnym tych szczepionek. A te abortowane płody. No, w tym artykule ewidentnie wskazuje pani doktor na to, że wiele tysięcy ludzi zostało uratowanych dzięki tym abortowanym płodom. To jest jej argument do tego, aby usprawiedliwić śmierć tych dzieci. Wskazuje też na to, że te płody, te komórki macierzyste z tych abortowanych płodów nie były jakby nie było przyczyną tego, że abortowane te płody nie było przyczyną chęć wyprodukowania takiej szczepionki albo uzyskania tych komórek macierzystych od tych płodów nie było chęcią stworzenia produktu leczniczego, tylko to było po prostu wykorzystanie tego, że rodzice tych dzieci abortowanych nie byli, po prostu zdecydowali się z innego, jakiejś z innej przyczyny pozbawić płodu życia. Bo dziecka, dla mnie to jest człowiek od poczęcia do narodzin, także nie będę tutaj może już rozgraniczał dziecka. Tak to tłumaczy, że dzięki temu, że zabito dziecko, inny człowiek może żyć. I miałem rozterki wewnętrzne i przemyślenia nad tym, czy aby śmierć dziecka, nieważne z jakiego powodu, to dziecko zginęło i wykorzystanie tej śmierci usprawiedliwia wykorzystanie tej śmierci do tego, aby ratować innych ludzi. Czy to nas usprawiedliwia? I ta wiedza, którą mam w moim sercu, to jest jakby udział w śmierci tego dziecka. Pośredni, nie bezpośredni, ale pośrednio się na to zgadzam poprzez to, że wykorzystuję ten preparat do tego, żeby przeżyć. Wiem, że to jest ciężka sprawa, bardzo ciężka, bo to nie jest łatwe. No ale jak wiemy, życie nigdy nie było łatwe, nie będzie. Ja w tej chwili podjąłem decyzję, że nie będę się szczepił. Wcześniej miałem obawy co do szczepienia, bo nie wiedziałem, z czym się to może wiązać. Wiele było różnych sygnałów, co, jak, kiedy. Ale dopiero po jakimś czasie, kiedy zagłębiłem się w te wszystkie rzeczy, odnalazłem to i też dzieliłem się z niektórymi, ale oficjalnie na gronie tego nie mówiłem, bo nie wiem, jakaś obawa moja była może związana z tym, że będzie zaraz jakiś, wprowadzę podział, czy właśnie jakieś będą niepotrzebne wady. Ja nie chcę tutaj, żebyście odczytali to jako osądzanie jakiejś osoby, czy wzięła, czy zaszczepiła się, czy nie. I nie chcę być tutaj jakimś sędzią. Nie, nie o to chodzi. Ja poczułem po prostu obowiązek, żeby się z wami z tego podzielić, bo w miłości mamy się napominać i ja nie czyniąc tego, poczułem, że nie kocham, tak? Bo miłość polega na tym, że mówimy prawdę, a nie ukrywamy prawdę. Prawda musi wyjść na jaw. Dowiedziałem się też przypadkowo przez to poszukiwanie tych rzeczy, że nie tylko ta szczepionka na COVID wykorzystuje właśnie te abortowane komórki, że też jest w szczepionce na różyczkę, którą się podaje dzieciom w 15 miesiącu życia, to jest MRA, tam z trzema jest z odrą i jeszcze jednym przeciwko jednym chorobie i nie można jej rozłączyć, w sensie, że jest dostępna w Polsce tylko w takiej postaci. Można kupić, siostra tutaj mówi, w Japonii. Trzeba przejść wiele różnych animozji, które są niewarte zachodu z tego, co się orientuje, bo więcej pieniędzy kosztuje ściągnięcie z Japonii, bo jeszcze oczywiście Ministerstwo Zdrowia musi zaakceptować tą szczepionkę, musi zostać sprowadzona, musi zostać zaakceptowana przez nasze Ministerstwo Zdrowia w rejestrze leków. Także nie, co chcę powiedzieć, że zdecydowałem się, że będę nie chcę swojego dziecka tą szczepionką zaszczepić. I będę starał się też jakoś informować ludzi, że takie coś jest i starać się w jakiś sposób wpłynąć może też na nasze władze poprzez oczywiście jakieś działanie zgodne z prawem, nie, żeby protestować, ale może jakiś list do ministerstwa, coś w tym stylu. Wiem, że już szukałem i wiem, że były działania w tym temacie podejmowane, że listy były pisane, interpelacje do Sejmu, aby coś w tym kierunku zrobić, żeby w Polsce wyprodukowano taką szczepionkę. Mam nadzieję, że to kiedyś będzie, bo też chcę, żeby moja córka była bezpieczna i jeżeli te szczepionki pomagają, a pomagają, bo tak na to wychodzi, ale aby też jest możliwość w produkcji szczepionek na bazie komórek zwierzęcych, a nie ludzkich. I o to chodzi, że jest nadzieja na to, żeby w Polsce też taka szczepionka była dostępna i mam nadzieję, że kiedyś będzie. Chciałbym was prosić o to, żebyście jakoś się odnieśli do tego, żebyście mi może na swój sposób powiedzieli, podzielili się ze mną swoimi odczuciami, jak to wy widzicie, bo może ja się mylę, może jestem w błędzie i jeżeli jestem w błędzie, to chciałbym, żebyście mi pomogli, może jakoś wyprowadzić z błędu albo pomóc w tej sprawie. Ten bieżący temat, wiadomo, nie jest łatwy. Są różne narracje co do szczepionek. Ja dzięki Bogu nie jestem farmaceutą i tak się za bardzo na tym nie znam. I ja to wyznaję zasadę, że czasami lepiej za dużo nie wiedzieć. Naprawdę. No, czasami lepiej naprawdę jest. Ja nie mówię, żeby w ogóle być takim, wiecie, jak jelonek Bambi, skacze sobie po łączce i w ogóle nic nie wiedzieć, a tam wilk w lesie niedaleko grasuje. Nie. Ale czasami rzeczywiście za dużo wiedzieć też nie jest dobrze. Ja znam dużo wierzących, którzy są zaszczepieni i oni funkcjonują. Są tacy, którzy są niezaszczepieni, są o tym przekonani. Są tacy, którzy są zaszczepieni i są też o tym przekonani i funkcjonują, oczekują przyjścia Chrystusa, spotkania z Nim. Służą Mu tak, jak potrafią, w swoich też słabościach. Ale nie o tym chcę mówić. Tak, słuchajcie, my czytamy Słowo Boże, prawda? I znamy doskonale tą sytuację w Kanie Galilejskiej, żeby tak uprościć, chociaż troszeczkę na tyle, na ile mi się uda, mam nadzieję, że chociaż niektórym z nas jakoś to tam troszeczkę poukłada w głowie. I co tam miało miejsce, co było takim głównym jakimś, no tym, nie wiem, eventem, czy sprawą, która tak się głównie dała rzucić w oczy? Cud, dokładnie. Czyli zamiana wody w wino, prawda? Czyli czytaliśmy o tym chyba każdy z nas, jak to Jezus uczynił cud, że wodę zamienił w wino. I teraz mam takie pierwsze pytanie pomocnicze. Pierwsze pytanie pomocnicze. Czy Jezus mógłby zrobić to w drugą stronę? Mógłby. Czyli wino mógłby zamienić też w wodę, prawda? Czy nie? Chyba, że nie. Wszystko może. Czyli jak zamienił wodę w wino, to równie dobrze wino mógłby zamienić w wodę, prawda? No, nie o tym mówimy. Mówimy, że jest. No i teraz jest drugie pytanie pomocnicze. Czy jeśli Jezus, czy jeśli Bóg może w tym wypadku, czy jeśli Bóg zamienił, mógłby zamienić wino w wodę, to czy szczepionkę może zamienić w wodę? Może. Ten werset, no to wszyscy najlepiej znają, że się zamienia. Muszę zabrać głos, ponieważ mi sumienie nie pozwala nie powiedzieć tego. No tak, żywych, no, zanim umrą. Dobrze. Z plandemonią spotkałem się w 2018 roku po raz pierwszy i wiele kwestii, które po prostu były tam poruszone, opisane i szczegółowo i z dokumentacją, po prostu nic innego jak odłożyłem na późniejszy czas. No i czas pokazał po prostu, że wszystkie etapy przewidziane były zrealizowane i będą realizowane aż do momentu przyjścia Pana. Cel tego działania jest jeden: zwieść wszystkich ludzi i pozbawić ich życia. Ten plan związany z tym eksperymentem to nie jest żadna szczepionka, dobrze wiecie o tym. Zresztą również i ministerstwo zawarło takie porozumienie z korporacjami, żeby ściągnąć odpowiedzialność społeczną z tych korporacji i będą to czynić, nadal będą to czynić. To, że mamy dzisiaj taką sytuację, a nie inną, sprzyjającą naszym spotkaniom, to jest tylko kwestia czasu, że to się zakończy. Również nie osądzam ludzi, którzy po prostu w tym pod naciskiem medialnym, poprzez zwiedzenie, dali się zaoczkować. To jest ich decyzja. Czy Pan Jezus odmieni sytuację, to zobaczymy. Natomiast to, co tutaj mój poprzednik wspomniał o tych abordowanych dzieciach, o tym, co się robi z tymi dziećmi, to trzeba mówić jasno, że to są po prostu nieokrutne rzeczy. To są demoniczne rzeczy. Bo jeżeli kobiecie pozwala się na to, żeby ona dojrzewała z tym płodem, który zostanie przeznaczony na taką ofiarę dla innych osób, na kolejne korporacje, na kolejne eksperymenty, i to dziecko narodzi, ona nie jest zabite w jej płodzie. Ona musi urodzić żywe dziecko, ponieważ z żywego dziecka pobiera się organy, które będą następnie dzielone i modyfikowane i robione z tego właśnie linie produkcyjne, więc mówimy o morderstwie, nie mówimy o czymś, co jest aborcją przez kobiety, które po prostu mają poronienia, czyli rodzą martwe płody. Tutaj mamy do czynienia z żywym płodem, z żywą ludzką tkanką, bardzo unerwioną, którą później jest rozszarpywana, dlatego że nie można w jakikolwiek chemiczny sposób pozbawić tego dziecka nieodczuwania bólu. Po prostu jest to niemożliwe, ponieważ taki materiał się nie nadaje do sprzedaży. Problem jest wielce złożony i tak naprawdę my wszyscy, jak tu jesteśmy, z tego co wiem, powtarzamy informacje, które przeczytaliśmy, które gdzieś tam zdobyliśmy. Są też takie informacje, że te komórki macierzyste nie tylko są używane do szczepionek, są też używane w produkcji jedzenia. Są na przykład używane we wszystkich wzmacniaczach smaku i tak dalej, więc niemal wszędzie je spotykamy, zjadamy je, mamy z nimi do czynienia. I teraz pytanie, jak daleko chcemy nie mieć w tym udziału, jak daleko i na ile te informacje jesteśmy w stanie zweryfikować przede wszystkim. Po prostu mamy dzisiaj dostęp do internetu, mamy dostęp do różnych informacji, część prawdziwych, część fałszywych, część przesadzonych, część opartych na prawdzie, ale jakoś zmodyfikowanych i przedstawionych nam w taki sposób, żeby nas straszyć, żeby nas kontrolować, żeby nas zmuszać do takiego czy innego działania. Więc to jest, ja rozumiem, Tomek, że masz to poczucie odpowiedzialności i chwała Bogu za to, że to z miłością spokojnie powiedziałeś i tutaj jakby to nie są rzeczy, których my nie wiemy. Myślę, że większość z nas jest świadomych tego, bo czytamy te same artykuły, dostajemy te informacje, zastanawiamy się nad nimi. Problem jest największy nasz taki, że nie jesteśmy w stanie, większość z nas, zweryfikować tych rzeczy. A nawet jeśli je zweryfikujemy, to jest to tak rozległy problem i tak jeszcze wiele rzeczy nie wiemy, że to, co możemy zrobić, i tak nas nie, za, że tak powiem, nie unikniemy pewnych rzeczy, z którymi się stykamy. nie mamy aż takiego wpływu, żeby zupełnie nie mieć w tym udziału. To jest jakby w ogóle ogromny temat i też nie wiem, ilu z nas jest, posiada takie informacje i taką wiedzę, żeby autorytatywnie i mądrze wypowiadać się w tym temacie i pomóc nam coś zrozumieć. Tutaj by trzeba było zaprosić ludzi ze świata naukowego, którzy mają więcej informacji niż my, którzy rozumieją te tematy i potrafiliby nam przedstawić no, szerzej ten temat, na tyle, ile my go po prostu nie widzimy. Tak jak mówię, to, co my robimy, to, co my wiemy, to jest to, co no, przeczytamy w internecie, tak? To, co po prostu dzisiaj jest nam dostępne i to wierzymy lub nie wierzymy, przejmujemy się tym lub się nie przejmujemy, podchodzimy do tego w bardzo różny sposób, tak jak Sławek mówi. Z jednej strony wierzymy we wszechmocnego Boga, który jest w stanie nas zachować, jest w stanie to oczyścić, tak jak jedzenie, prawda? Możemy coś nieczystego zjeść i Bóg może to oczyścić przez modlitwę, przez wiarę. Więc tak samo tutaj wierzymy w to, ale czy tak będzie, czy tak jest, no to są właśnie te rzeczy niepojęte, nieznane nam. Więc ja powiem szczerze, nigdy nie zachęcaliśmy do takiej publicznej rozmowy, bo to jest niekończąca się rozmowa i nie wiem, czy nas zaprowadzi dalej niż to, co przeczytamy w tym, co już przeczytaliśmy. Po prostu mamy bardzo ograniczoną wiedzę w tym temacie. Niektórzy mają może szerszą, bo więcej czytają i więcej wiedzą i to nie o to chodzi, żeby teraz nie rozmawiać, natomiast obawiam się, że to nas nie poprowadzi gdzieś dalej, jakby to niczego nam tutaj no, nie wniesie takiego, po co się tu spotykamy, więc w tym sensie musimy no, gdzieś decydować, tak? Czy decydujemy się na takie tematy i teraz będziemy o nich godzinami rozmawiać i czy cokolwiek to duchowego wniesie w nasze życie, czy nas to zbliży do Boga. Być może tak jak tutaj w przypadku Tomka czy kogoś innych z nas pomoże nam to w podjęciu decyzji, że nie przyjmujemy tej szczepionki, a ktoś inny ma zupełnie inne zdanie i no, albo się rozpocznie wielka dyskusja i spór, bo mamy inne informacje z innych źródeł, albo po prostu inne osoby nie będą się odzywały, żeby nie wszczynać tej dyskusji, więc nie wiem, czy to dobry kierunek. No, jeszcze. Ma inne informacje na temat tego, jest, nie ma innych informacji. Zostało publicznie powiedziane, to ja też no, trochę sprostuję, Tomek. Bo nie wszystkie szczepionki są produkowane na bazie tych linii abortowanych płodów. A ja rozumiałam, że wszystkie. Nie, no w Polsce też są dostępne, które nie są produkowane na linii abortowanych płodów. Ale które, w takim razie które? O szczepionka przeciwko COVID, tak? Ale która? Która nie będę opowiadała firm, ale są takie szczepionki. To po pierwsze, a po drugie od połowy lutego będzie już dostępna szczepionka, która w ogóle nie jest oparta na tym mRNA, tylko jest to szczepionka białkowa, taka klasyczna, jak wszystkie dotychczasowe szczepionki. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Tomek tutaj poruszył właśnie ważną kwestię z tego względu, że natknął się też na informację, która jest rzeczywiście na stronach Ministerstwa Zdrowia w Polsce. Każdy ma do niej dostęp, są to oficjalne informacje, nie są to jakieś tam artykuły z brukowców czy coś w tym stylu. Natomiast myślę, że warto by tutaj przeczytać właśnie też fragment informacji, jakie są dostępne na stronach rządowych. I to jest strona szczepienia pzh.gov.pl na temat składu właśnie tych szczepionek. Ku ścisłości po prostu może przeczytam, żeby było wiadomo, jakie są oficjalne informacje, które są nam przekazywane. W procesie wytwarzania niektórych szczepionek wirusowych mogą być wykorzystywane linie komórkowe pochodzące z materiału ludzkiego. Wynika to stąd, że niektóre wirusy wchodzące w skład szczepionek są hodowane w warunkach laboratoryjnych w specjalnych liniach komórkowych, które wyjściowo w latach 60. od lat 60. do lat 80. XX wieku zostały wyprowadzone z materiału pochodzącego z ludzkich komórek zarodkowych pobranych w wyniku zabiegu sztucznego poronienia, czyli aborcji. Aborcje przeprowadzono z przyczyn pozamedycznych, po wyroku sądu. Żadnej z tych aborcji nie wykonano w celu pobrania komórek zarodka do otrzymania linii komórkowych. Te same linie komórek uzyskane z komórek zarodka w przeszłości są przechowywane i namnażane do dziś, a dzięki nim możliwe jest nie tylko stosowanie szczepionek, ale również wiele innych zaawansowanych leków. Jeszcze tutaj tylko jest, ten artykuł jest dłuższy, natomiast rzeczywiście przeczytam tutaj na przykład szczepionka, już nie wymienię nazwy firmy, żeby tutaj nie reklamować tych produktów, jest szczepionką mRNA. W procesie jej wytwarzania nie wykorzystuje się wirusa SARS-CoV-2 ani innych wirusów, nie ma więc potrzeby ich hodowli, stąd też nie wykorzystuje się linii komórkowych pochodzących z materiału ludzkiego. A więc rzeczywiście jest na rynku w Polsce szczepionka na przeciwko COVID. Według tych oficjalnych informacji na stronach rządowych, która nie ma tych komórek pochodzących z aborcji. No, czyli jest. Też materiały takie, które po prostu w internecie można. Nie. Mogę? Słuchajcie, tak jak widzimy tutaj, chyba każdy z nas jest świadkiem, że różne są opinie na ten temat. Ja powiem tak. Diabeł może tyle, na ile Bóg mu pozwoli. Jest pewna czerwona granica, krecha, której diabeł nie przekroczy, choćby nie wiem co. Bóg prowadzi swój lud i będzie prowadził do końca. I Bóg nie ma żadnego zachwiania, że zamyśli się albo gdzieś indziej spojrzy i diabeł będzie mógł więcej, niż jemu jest dane. Powtarzam raz jeszcze, trzymajcie się tego. Jest pewna czerwona krecha, której diabeł nigdy nie przekroczy. Tego musimy się trzymać. I teraz zobaczmy. Nie chciałbym być źle odebrany, ale zaczęliśmy o sprawach bardzo ważnych, mojej przyszłości, spotkania z Bogiem, prawda? O tym mówimy, co jest najważniejsze w moim życiu chrześcijańskim. Ustaliliśmy, bo wiedziałem, że niektórzy z nas kiwali nawet głowami, że celem ostatecznym naszego życia chrześcijańskiego, naszej wiary jest zbawienie dusz. To wszystko, nasze zbieranie się, nawet pobyt dzisiejszy tutaj, to są tylko środki służące do tego głównego celu, jakim jest zbawienie. To jest najważniejsze. I zacytowałem z tego drugiego listu do Tymoteusza. Raz jeszcze powiem. Drugi list do Tymoteusza, 4:6-8. Weźcie, idźcie do domu, do swojej komory, pomódlcie się i weźcie to sobie przeczytajcie pod kątem, czym jest służba i co z tego wynika. I musicie każdy z nas dojść do pewnej konkluzji. My musimy trzymać się tego, co jest w Biblii przede wszystkim. Te różne newsy, które nas otaczają, a jest tego full, nie wiem ile procentowo, może to być 10%, może to być 99%, są fake newsami, czy jakoś tam to nazywają. Różne są opinie. My po prostu, jeśli się tym zajmujemy, tymi fake newsami czy czymś tam, to automatycznie brakuje nam czasu, żeby się tym zajmować. Jeśli, poczekaj Tomku, jeśli czym więcej będziemy się tamtymi rzeczami zajmować i nad nimi rozmyślać, tym automatycznie będziemy okradani z tego, co rzeczywiście daje życie. Dlatego ja jeszcze raz przypominam, trzymajmy się tego przede wszystkim, co jest w Biblii napisane. I naprawdę diabeł nie może pewnej granicy przekroczyć i nie przekroczy. To jest zapisane też w Słowie Bożym. już nie pamiętam, gdzie w Ewangelii bodajże Mateusza, zresztą nawet nie trzeba cytować w Biblii, każdy z nas to wie, kto jest człowiekiem wierzącym, że Pan jest ponad wszystkim, prawda? No i to chciałem powiedzieć, tak jak zaczęliśmy, tak też kończmy, bo nie początek zbawia, ale naprawdę koniec zbawia. Tego się naprawdę trzymajmy. Owszem, badajmy to, co jest wokół nas, nie lekceważmy tego, ale naszym centrum ma być życie z Bogiem i ostateczne zwycięstwo, bo Kościół Jezusa Chrystusa był, jest i zawsze będzie zwycięski. I obyśmy tylko my wszyscy w nim mieli udział. Tutaj się zgadzam ze Sławkiem, że zbawienie jest duszy, a nie ciała. Natomiast Pismo Święte mówi, że mamy się oczyszczać ze wszelkiego skalania, zarówno duszy, jak i ciała. No i jeżeli jesteśmy fizycznie tą świątynią Boga żywego, no to musimy dbać też o nasze ciało, a co najmniej uważać, co do tego ciała wpuszczamy, tak? Czy zjadamy, czy palimy papierosy, czy powiedzmy tam zażywamy jakieś narkotyki i tym podobne rzeczy. Pan Jezus też kiedyś, jak był jeszcze na ziemi, to oczyszczył swoją literalną świątynię z bankierów, tak? Z tych, którzy handlują i zanieczyszczają tą świątynię. No i ja tutaj widzę pewną analogię, nie wiem, czy wy też widzicie, ale te firmy farmaceutyczne, o których właśnie mówił Tomek, to one należą do bankierów. I ja osobiście nie wierzę, żeby firma jakaś Pfizer czy tam Moderna była zainteresowana tym, czy ja przeżyję na COVID, jak zachoruję, czy nie. Oni liczą tylko swoje pieniądze i każdy, kto racjonalnie myśli, chyba przyzna mi rację, tym bardziej, że w historii mojego życia w każdym bądź razie, może tu jest ktoś starszy, nie spotkałem jeszcze, żeby tak zachęcać, tak reklamować, tak zmuszać ludzi do tego preparatu, że tak powiem. No i biorąc te inne czynniki pod uwagę, właśnie zapala mi się jakby taka czerwona lampka. Też biorę pod uwagę werset jeden z objawienia, który mówi, to jest objawienie 9:21, ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów. No i czarów tutaj jest w greckim użyte jako farmacja, farmakeia. Także ja tutaj się wpisuję, żeby być bardzo, bardzo ostrożnym, biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę. Oczywiście, tak jak Sławek powiedział, ja bym chciał się z moim 5-letnim synem zamienić na poziom poznania i zrozumienia, żeby być nieświadomym tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast no, wchodząc w taki etap myślenia, to tutaj jak się spotykamy, to też moglibyśmy powiedzieć, że po co za dużo wiedzieć, po co rozmawiać o wszechobecności Boga albo o boskości Chrystusa. Śpiewajmy psalmy cały dzień i też będzie fajnie. Pan Jezus powiedział, wywołałeś swojego 5-letniego syna. Co Pan Jezus powiedział? Do takich należy Królestwo Boże. Jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Identyfikatory, które mówiły o tym, co dzisiaj się dzieje. Dzisiaj każą ci na twarz to nakładać, chociaż sami w to nie wierzą. Było odbieranie wolności. Mamy historię, że niebawem ta wolność zostanie odebrana odgórnie. To, że mamy konstytucję, która nas chroni, mamy prawo do niej się odwoływać, świadczy o tym, że jest ktoś, kto wywalczył. Ale to nie będzie trwało wiecznie. Bo oni dobrze wiedzą o tym, że żeby ludzie pozbawić godności i wolności, trzeba ich zastraszyć. Tak było podczas I wojny światowej, a przecież to wszystko robili ludzie wierzący, którzy chodzili do kościoła. W imię Boga odbierali godność, prześladowali i odpowiednie grupy ludzi. Później dotknęło to cały świat, w tą machinę wojenną po prostu się wciągnęli, tak jak jest obecnie. Trwają działania wojenne. Musimy sobie zdawać sprawę, że walka jest o nasze życie i o to, po której stronie staniemy, czy ugniemy się. Jezus ostrzega, dla bojaźliwych nie ma miejsca w Królestwie Niebios. A niektórzy wyrzekli się wiary, ponieważ chcieli troszeczkę pożyć, chcieli normalności. Dlatego zastanówmy się nad tym. I to jest bardzo ciekawa dyskusja i dobrze, że ta dyskusja ma tutaj miejsce i dobrze, że emocje jesteśmy w stanie jakoś tutaj opanować. Dzięki Bogu za to. I myślę, że Tomek dotknął bardzo ważnej kwestii. Jeżeli nie jesteśmy czegoś świadomi, to nie jesteśmy. Ale jeżeli pojawia się jakaś świadomość i wiemy, że dzieje się zło, to my tego zła nie chcemy. Co my zrobimy z tą informacją, którą Tomek przekazał, to jest, no, mamy tutaj... Mamy swoje myślenie, mamy swoje rozeznanie, mamy też informację, że pewne rzeczy są do sprawdzenia. Chcę tylko powiedzieć dwie rzeczy w tym momencie, tak żeby też już za bardzo nie ciągnąć tej dyskusji. Jedna to jest to, że mając nowe serca, jesteśmy wrażliwi na zło, którego nie chcemy. I dobrze, że jest w nas wrażliwość na zło, od którego chcemy uciekać. A druga kwestia jest taka, myślę, patrząc na tą całą naszą dyskusję, czasami wyciągamy właściwe wnioski na bazie informacji, jakie mamy. Czasami wydaje mi się, że zbyt pochopnie, zbyt szybko czy zbyt daleko idące wnioski wyciągamy i siebie zachęcam i wszystkich do tego, żeby nie być zbyt szybkim w tym wyciąganiu wniosków i stawianiu sądu, bo to czasami jest, no nie jest dobre. To chciałbym. Ja bym chciał mieć prośbę do wszystkich, że jak mówią na przykład, że Pan Jezus coś powiedział i wkładają mu do ust jakieś słowa, to żeby jednak zacytować Pismo Święte, bo osobiście mam wątpliwości, czy zawsze są to słowa, które wypowiada Bóg. Tutaj Krzysztof powiedział, że Jezus powiedział, że nie ma miejsca dla bojaźliwych w niebie. I chciałbym wiedzieć, w którym miejscu Pan Jezus tak mówi. Już mówię, a nawet go zacytuję. Ponieważ możemy zapomnieć, a słowa te są naprawdę bardzo mocne, objawienia. 21 rozdział, werset 7. Lecz wszyscy, którzy okażą się tchórzami, wszyscy niewierzący, a także trwający w obrzydliwościach, jakim są morderstwa, wyuzdanie seksualne oraz pornografia, wszyscy, którzy okażą się zaangażowani w magię, trwający w bałwochwalstwie i w różnorodny sposób zwodzący innych, wszyscy oni jako wieczne dziedzictwo otrzymają udział w ognistym jeziorze płonącą siarką. Na tym będzie polegać druga śmierć, ta wieczna. Jeszcze chciałbym przeczytać na zakończenie Psalm 146, werset 3. 146 psalm, werset 3. I żebyśmy się w domach zastanowili nad głębią tych słów. Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. Opuszcza go duch i wraca do swej ziemi. W tymże dniu giną wszystkie jego myśli. W innych przekładach są zamiary. Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w Panu, jego Bogu, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który dochowuje prawdy na wieki, który oddaje sprawiedliwości pokrzywdzonym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia więźniów. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi przygnębionych. Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów. Wspomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych. Pan będzie królował na wieki. Twój Bóg o Syjonie. Z pokolenia na pokolenie. Alleluja. Amen. I to dobry moment chyba, żeby zakończyć tak. Słowami tego chwalebnego, triumfalnego psalmu. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, że w Tobie jest nasze zbawienie przez Twego Syna, naszego Pana, Zbawiciela, Odkupiciela. W Jego śmierci, w Jego oddaniu się za nas, w Twojej niepojętej miłości i ofierze, która została złożona za naszą ludzką niegodziwość, nieprawość, to całe zło, które jest u korzenia wszelkiego ludzkiego cierpienia, wszelkich ludzkich zmagań, też zniszczenia, jakie jest na tej ziemi, tego wszystkiego, co jest owocem grzechu, który wszedł na świat, także całe stworzenie jest nim dotknięte. Panie nasz, dziękujemy za to wielkie zbawienie, za ratunek w Jezusie Chrystusie od tego skażenia, od wiecznego potępienia, od wiecznej śmierci. Dziękujemy za życie wieczne, jakie jest nam darowane w Jezusie Chrystusie. Modlimy się, byś w pośród tych naszych ludzkich, tutaj doczesnych zmagań, problemów, niepewności, dzisiaj zalewu informacji, sprzecznych opinii, byś pośród tego wszystkiego pomógł nam, Panie, patrzeć na Ciebie. Pomógł nam w pośród tego wszystkiego zachować wiarę, zachować trzeźwość umysłu, nie dać się ponieść jakimś falom informacji czy pseudoinformacji. Prosimy o mądrość, prosimy o światło Twojego Ducha. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w naszych sercach, abyś też pośród naszych odmiennych opinii pomógł nam miłować się wzajemnie i nie pozwolić, żeby cokolwiek zniszczyło tę miłość w naszych sercach, żebyśmy z powodu odmiennych opinii, poglądów takich czy innych nie miłowali brata, nie miłowali siostry. Wiemy, że tutaj szatan ma też pole do działania i widzimy to zniszczenie, jakie już się dokonało i dokonuje w Kościele przez nieopatrzne pociąganie spraw nie w tą stronę, co trzeba. Prosimy, Boże, zachowaj nas od tego i daj nam mądrość, a jeśli gdzieś zboczyliśmy, jeśli gdzieś się pogubiliśmy, daj nam łaskę to zobaczyć, daj nam łaskę pokutować z tego, odwrócić się od tego, aby żyć blisko Ciebie, żyć w tych trudnych czasach, prowadzeni Twym Duchem, opierający się na Twoim Słowie i właściwie rozumiejący, właściwie interpretujący Twe Słowo. Pomóż nam też w tych rozmowach, Panie, czasami trudnych, czasami właśnie, w których nie ma jasnych, łatwych, prostych odpowiedzi, ale głowimy się, zastanawiamy się, rozmyślamy. Daj nam swą pomoc, udziel nam swej łaski, dopomóż nam, aby te nasze rozmowy, rozważania były ku naszemu zbudowaniu, ku Twojej chwale. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za te nasze rozmowy, za ten właśnie spokój, w którym możemy rozmawiać o tych trudnych tematach. Dziękujemy za Twą łaskę. Bądź wywyższony, Panie nasz. Amen. Amen. Dzięki Ojcze, że Ty nasze kamienne serca przemieniasz na serca mięsiste i bardziej wrażliwe, czułe. I dzięki za tą przemianę serc, za otwarcie naszych oczu, za rozróżnianie dobra i zła i za to pragnienie, wielką chęć, pragnienie, dążenie, żeby wybierać zawsze dobro. Dzięki Ojcze, że Ty jesteś dobry i w Tobie mamy wzór i my też chcemy być dobrzy w naszym postępowaniu, przynosić dobre owoce, świecić pięknym światłem, który będzie przyciągać do Ciebie, Ojcze. Proszę, poprowadź każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za możliwość dzielenia się z braćmi, z swoimi problemami, obawami. Dziękuję, że mam tu możliwość spotykania się i wspierania, rozważania Twojego Słowa i konfrontowania go z naszą rzeczywistością, z naszym życiem na tej ziemi. Abyśmy w tym życiu na tej ziemi mogli podążać Twoimi ścieżkami, Twoją wolą. Abyśmy szukali prawdy, bo nic, co jest w ciemności, co wszystko, co jest w ciemności, będzie ustawione na dachy, pokazane, otwarte. Nic, co jest ukryte, nie będzie widoczne. No ale Ty to wszystko, Panie, odkryjesz przed nami. Proszę Cię, Panie, pomóż mi rozumieć tę wolę i za nią podążać. Szukać Twojej woli. Oczyść moje serce, jeżeli jest na nim plan. Każdą moją złą myśl albo zły uczynek obnaż przede mną, Panie. Daj mi siłę, aby mógł się z niego oczyścić. Ty jesteś w stanie wszystko uczynić. Prowadź nas, Panie, ku Twojej chwale i zbawieniu ku życiu wiecznemu. W tym czasie chwała Panu Jezusowi. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. życie swe. Kochany Panie, drogi Zbawicielu, Ty, który słowem swojej mocy powołałeś do istnienia cały wszechświat, który dałeś człowiekowi życie, aby był Twoim reprezentantem na tej ziemi, odzwierciedlając Twój charakter, Twoją mądrość. Uczyniłeś człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, a jednak człowiek odwrócił się od Ciebie, dał się zwieść i grzech wszedł na świat, a wraz z grzechem całe zło, śmierć. To wszystko, co i dzisiaj trapi nas, to wszystko, co i dzisiaj dotyka nas i oglądamy wokół spustoszenie i ogrom ludzkiej nieprawości, ludzkiej pychy, ludzkiej głupoty, ludzkiej pazerności, chciwości, nienawiści, zła. Tego wszystkiego, czemu i my byliśmy poddani, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, służący władcy tego świata, nieposłuszni, zbuntowani. Dziękujemy, że umarłeś za nas. Panie, dziękujemy, że poszedłeś na krzyż, aby tam rozprawić się z tym całym ludzkim złem, z grzechem i ze słusznym gniewem Bożym, który winien spaść na nas wszystkich. Dziękujemy, że ten gniew spadł na Ciebie, który grzechu nie popełniłeś, ale wziąłeś na siebie grzech całego świata. I dziękujemy, że tam na krzyżu wycierpiałeś, wypiłeś ten kielich Bożego gniewu, kielich cierpienia, kielich śmierci w nasze miejsce, aby nas obdarować sprawiedliwością Twoją, aby nas przyoblec w czyste szaty, aby nam dać dział z uświęconymi, aby przed nami otworzyć Królestwo Boże. Dziękujemy Tobie za to wielkie zbawienie, za to niezwykłe, najniezwyklejsze dzieło krzyża, gdzie problem ludzkiego upadku i grzechu i śmierci i potępienia został rozwiązany. Panie, patrzymy na ten krzyż, rozmyślamy o nim, wspominamy, mówimy, głosimy, Daj nam łaskę, byśmy coraz głębiej pojmowali to dzieło Twojej miłości, to dzieło odkupienia, to dzieło zbawienia, naszą całkowitą ufność byśmy położyli w tej łasce, która jest nam darowana w objawieniu się i w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Prosimy o pomoc Twego Ducha, aby to dzieło krzyża też skutecznie w nas dokonywało pracę przemiany, uświęcenia, ubogacania nas w to wielkie dziedzictwo świętych, dziedzictwo Bożych dzieci, owoc sprawiedliwości, umiłowanie Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości ponad nasze życie na tej ziemi. Panie, dzięki Ci za to wielkie dzieło. Pobłogosław ten chleb, prosimy, który łamiemy, pamiętając, z jak wielkim cierpieniem, z jak wielkim pohańbieniem, z jaką straszną śmiercią wiąże się nasze życie i nasze zbawienie i nasza wieczność. Obyśmy nigdy nie wyszli z zachwytu i wdzięczności i uwielbienia za to, co dla nas uczyniłeś, kochany Panie. Daj, by nasze serca były zawsze pełne wdzięcznej pieśni za to wielkie zbawienie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Dzięki, Panie Jezu, że możemy po raz kolejny kierować nasz wzrok na Twoją osobę. I gdy bierzemy ten chleb, ten kielich, myślimy o krwi, którą przelałeś na krzyżu. Myślimy o Twojej postawie, uległości, o Twojej ofiarności, o Twojej ofierze. I jesteśmy wdzięczni, że mamy możliwość bycia oczyszczonymi tą krwią w doskonały sposób i bycia wolnymi i mogącymi patrzeć podniesionymi obliczami w Twoje oblicze. Ale jakkolwiek to to się wydarzyło i w tym jest nasze zbawienie, to dzisiaj patrzymy na Ciebie jako na uwielbionego, zasiadającego po prawicy Ojca, Boga. Jesteś Panem Panów i Królem Królów i to, że mamy przystęp do Ciebie w każdej chwili i możemy też nazywać się Twoimi dziećmi, to jest coś niesamowitego. Daj nam, Ojcze, żyć perspektywą nieba i tą nadzieją życia wiecznego i niech to ta wieczność przyświeca nam w naszym codziennym życiu. Dziękujemy, że Ty nam to umożliwiłeś. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i dziękujmy. Nadal jest to czas dziękczynienia, więc zachęcam Was, bracia, siostry, byśmy też podnosili nasze głosy w dziękczynieniu, uwielbieniu naszego wielkiego Zbawiciela. I tak jak ostatnio tutaj, tak też pozostaniemy przy tym modelu chyba. Te osoby, które chcą pić z tych małych kieliszków, prosimy, by najpierw podeszły, będziemy rozlewali do kieliszków. Jeśli ktoś chciałby pić z kielicha, prosimy o podejście w drugiej kolejności i wtedy podamy kielich. Powstańmy proszę jeszcze na koniec do modlitwy. Jeśli ktoś z was chciałby się pomodlić, to zachęcam jeszcze. Dziękuję Ci za to, Boże, że mam tę sposobność, żeby Jeden z tematów nam się nie udało omówić, ale wrócimy do niego za 2 tygodnie, jak Bóg pozwoli. Tymczasem za tydzień mamy rozważanie księgi Nehemiasza. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie przeczytali ostatnio, do przeczytania, odświeżenia sobie treści tej księgi, gdyż jest to jeden z kolejnych ważnych, potrzebnych nam fragmentów Bożego Słowa, który niesie dla nas wielką naukę. Także zachęcam, żeby ją, tą księgę rozważać, a za tydzień przyjrzymy się jej wspólnie. I też mam taką propozycję, byśmy za tydzień zrobili agapę. Dawno nie mieliśmy agapy. Co wy na to? Kto jest za? Dobrze, super. Czyli nasz wspólny obiad, tak? Po nabożeństwie rozstawimy stoły i postawimy to, co przyniesiemy. Także ugotujmy smaczne jadło, przynieśmy i spędźmy troszkę więcej czasu właśnie jeszcze ze sobą rozmawiając. Jest tematów, jak widzicie, jest dużo. Nie wszystkie się nadają na takie forum, nie wszystkie się nadają na taką rozmowę, no bo wiadomo, no to są niekończące się tematy. Chociaż dobrze, że ich dotykamy i jakoś tam sygnalizujemy, że one są, ale nie jesteśmy w stanie ich dociągnąć do końca, o to mi chodzi, w tym sensie się nie nadają. Nie to, że się nie nadają w ogóle, tylko że nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać, nie jesteśmy w stanie dojść do jakiejś wspólnej konkluzji. Możemy tylko jedynie właśnie o nich coś powiedzieć i to wszystko, ale tam też jest możliwość, przynajmniej w mniejszym gronie, 2-3 osoby, wtedy czasami się udaje dobrnąć do jakiejś konkluzji. Więc próbujmy dalej, rozmawiajmy. A dzisiaj też zachęcam, żeby tam zrobić herbatkę, jeszcze kawę i kto będzie chciał, żeby jeszcze móc chwilę posiedzieć, porozmawiać, jak to mu się bardzo nie spieszy, żeby jeszcze ze sobą trochę pobyć. Jakieś może macie ogłoszenia, informacje, pozdrowienia, to proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Będziemy pamiętać o was w modlitwie. Przypominajcie nam się SMS-ami. Dasz radę, Asiu. To odległość nie jest problemem. Okej. Od naszej drogiej siostry Danusi. Niech ukochany Zbawiciel obficie wam błogosławi ten czas przebywania u jego stóp i dzielenia się jego słowem i zachowa was od wszelkiego zła i złego. Niech ukochany Zbawiciel będzie z wami umiłowani. Tu jest błąd mały. Bardzo was kocham i sercem jestem z wami i pozdrawiam moich umiłowanych braci i siostry i serduszka czerwone. Ja jeszcze mam jedną prośbę praktyczną. Jeśli ktoś z was bracia ma numer 42 albo wyrósł, ma już 43, a ma buty 42, które chciałby oddać dla jednego osadzonego w więzieniu, to dajcie mi znać, jak macie jakieś sportowe buty najlepiej, jakieś takie, no nie jakieś takie eleganckie, bo tam się nie chodzi, wiecie, w takich eleganckich butach. Chodzi o wygodne buty, dokładnie. Więc jeśli ktoś z was, wygodne przede wszystkim, bo to w środku, wewnątrz, nie dochodzenia na zewnątrz, tylko dochodzenia w areszcie, no, na spacerniak, jak można i takie. No, jak ktoś ma więcej, to wezmę więcej, wyślę, nie? Ile tam będziecie mieli, tylko żeby to było... wiesz co, no jeszcze nie zgłosił na razie, ja musiałem, najpierw mówiłem, że się zapytam, czy w ogóle zbiorę coś i jak będę coś miał, to wtedy wyślemy, nie? Więc 42 rozmiar buty, to jest taka prośba. I dziękujemy za przyniesienie tych, jak to się mówi, baterii do kuchni. Także już jest nowa bateria, już nie pryska na boki. Także też dziękuję za tych, którzy tam podarowali. To chyba tyle z ogłoszeń, informacji. Zachęcam jeszcze, żeby się przywitać, porozmawiać ze sobą. Mamy też nowego gościa między nami, także też się poznajcie, przywitajcie. I niech was wszystkich, niech nas wszystkich Bóg w swojej łasce prowadzi i błogosławi i używa dla swojej chwały. Amen.